Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Godmorgen, Ida. Godmorgen, Knud. Der var lige en lille smule rumklang. Ja, så er det mandag. Ja, så er det nemlig mandag, og der er rumklang, og der er gode historier også, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jamen, det vil man sige, at der er en historie, som jeg glæder mig til, vi kommer til at vende tilbage til hele morgenen. Ja. Det er en historie om, at arbejdsløse indvandrere efterkommer, de risikerer, i hvert fald i yderste konsekvens, at blive mødt med en mere intensiv indsats fra jobcentre end etnisk danskere. Bare på grund af deres herkomst. Det vil sige, at Ergil, der er 36 år og for Herning, altså han opdagede ved et tilfælde, at der på hans profil i jobcenteret stod, at han er efterkommer af ikke-vestlige indvandrere. Og det har han ikke selv godkendt. Jeg tænkte jo på, om det var noget, man kunne lave om med de oplysninger. Men jeg kunne se, at der var ikke noget, man kunne gå ind og ændre det på, eller skifte, eller noget som helst. Så min første tanke, det var jo, hvorfor dele den op, og hvorfor lige skrive min forældres baggrund på min jobblog. Det har jo ikke nogen betydning for min jobsøgning. Hvor det også ligger her, tænker jeg. Ja, vi hører fra Ergil senere i timen, og han er ikke alene. Vi får også besøg af 25-årig Telly, som netop har meldt sig ledig, og så opdager han, at hans herkomst, altså som ikke-vestlig indvandrer, altså også, eller hun opdager, at det også er med uden hendes samtykke. Og så taler vi med en lektor, som forklarer, hvorfor det her er ulovlig diskrimination. Ja, så man kan sige, man kunne godt spørge sådan, er det et problem, at jobcenteret de ligesom noterer sig, du stammer fra nogle ikke-vestlige forældre? Mm. Det kunne man jo sagtens diskutere, om det var et problem. Men vi har altså nogle eksperter, der vurderer, at det her det er ulovlig diskrimination, og også Institut for Menneskerettigheder kritiserer det her. Og vi skal jo tale både med Ergil og også med Telly, og vi skal også spørge bare, hvad har det haft af konsekvenser? Altså har det overhovedet haft nogle konsekvenser, eller har I måske endda fået positiv særbehandling? En god historie. Og der er noget, jeg glæder mig til også. Det er jo selvfølgelig et dejligt program, vi har. Det er det jo altid. Men jeg glæder mig til den der historie om Metro City-ringen og 3F. Jeg synes, det er en helt vild historie. Det handler altså om, at 3F på nogle af de her udenlandske metroarbejderes vegne, så har de blevet underbetalt, så har man vundet en række sager, og så får man erstatning, der kommer millioner ind. Det er 3F, der fører sagerne, og så har 3F ikke lige styr på, hvor mange penge, der er kommet ind. Og nogle af de her arbejdere, de er jo så ikke medlem af 3F. Ja, så derfor så får de ikke deres penge. Og 3F har ikke et overblik over, hvor mange millioner, som fagforeningen har fået, som så ikke er blevet udbetalt til de udenlandske medarbejdere. Det synes jeg er rimelig vildt. Den glæder jeg mig til. Og så siger de jo også, at vi kan ikke finde de her udenlandske medarbejdere. Altså, de er meget velkomne til at melde sig ind i 3F og få udbetalt den løn, de mangler. Og hvad skal 3F bruge de der 3F millioner på? De kan ikke finde folk, der skal have pengene, så nu er de bare begyndt at bruge af penge selv. Ja. I alt har 3F fået 100 millioner, 103 millioner ind ved den her slags sager, og så har de altså ikke lige helt noget overblik over, hvor mange der bare lige ligger i deres egen kasse, fordi at man ikke kan finde folk, eller fordi de ikke er medlem af 3F. Knud, vi får jo også besøg i studiet både af Rit Bjerregaard, hun er aktuel med tredje bind i sine erindringer, og vi får også besøg af Uffe Elbæk, bare lige for at nævne nogle af de politikere, der kommer i studiet her i løbet af morgenen. Ja, og en anden Bjerregaard. Ja. Dan Bjerregaard, vores egen retsreporter. Jeg siger ikke lige mere om, hvad det er, han skal ind om, men det er også spændende. Så der er to Bjerregaard. Og så er der jo nyheder fra USA. Ja. Der er sket det, at endnu en whistleblower har afgivet forklaring om Trumps berømte telefonsamtale. Efterhånden kan man godt kalde den berømte telefonsamtale med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og vi har dig med på en forbindelse nu, Anne Alling fra USA, freelance journalist. Godmorgen. Hvad har den nye whistleblower sagt om telefonsamtalen? Vi ved meget lidt endnu, men det vi ved, det er, at han efter sigende skulle have, det er i hvert fald det, hans advokat siger, at han har førstehåndsberetninger. En af de ting, som der blev kritiseret fra republikanerne og især Trumps side mod den første whistleblower, det var, jamen, at han havde hørt alt det her på anden hånd, altså han ikke havde siddet og lyttet med til telefonsamtalen med ukrainerne, men fået at vide efterfølgende, hvad der var foregået. Den anden telefon, den anden whistleblower her, der siger advokaten, som er den samme advokat som den første whistleblower, jamen at der er altså tale om førstehånds informationer. Så det bliver altså noget, som vi kommer til at høre meget mere om, hvad det helt præcis er, som whistlebloweren har informationer, men det man altså ved indtil videre, det er, at det er førstehåndsinformationer, og dermed kan det altså være muligvis nogen, som er endnu mere risikable at få frem, og altså kan komme med endnu yderligere informationer om, hvad det egentlig er foregået i den her Ukraine-sag, end hvad vi allerede ved. Ja, det er jo noget, der har sat det politiske system i USA lidt på den anden ende, det her. Netop som du siger, fordi den første kunne Trump ligesom afskrive ved, at det ikke var førstehåndskilder. Det er det så denne her gang. Men det må vel også betyde, at det er noget mere risikabelt for en whistleblower, når man nu har præsidenten på nakken og hele establishment. Så er det vel nemmere at finde ud af, hvem det så er, hvis det er en førstehåndskilde. Det er det, ja, men der er stadig, altså, der er rigtig, rigtig mange ting, vi ikke ved præcis endnu om præcis den her telefonsamtale, eller om det nu er telefonsamtalen. Det vi ved, det er, at han altså har førstehåndsinformationer. Det er det, vi indtil videre har fået at vide. Det kan forkortes ned til, jo, men så er det måske færre mennesker, men indtil videre, så det man tror er, at der har været 12 mennesker med til at lytte til denne her telefonsamtale som minimum, så der er stadig mange at tage imellem, og så kan det jo også være førstehåndsinformationer på andre måder, men det vi bare ved er, at det er noget, der har direkte med Ukraine-sagen at gøre. Og det man jo også kan sige, Anne Alling, det er, altså en mand, som man ikke rigtig ved, hvad har sagt, hvordan kan han ligesom få dem så meget op at køre i USA, hvor du befinder dig? Men er det også fordi, at det her nu virker som om, at Trump har mistet kontrollen over sin egen administration, og at det ligesom begynder at pible frem med folk, der altså siger noget, eller hvordan læser du det? Helt sikkert. Altså, det er meget foruroligende for en præsident, at der hele tiden bliver lækket informationer ud om, hvad det er, der foregår inde i administrationen, og at det er så voldsomme informationer og så hård en kritik. Inden whistlebloweren, nogen kan måske huske for, jeg mener, det er næsten et år siden, at New York Times, de bragte en artikel som de kalder en resistance inden for Trump-administrationen skrev, altså en fra Trump-administrationen, som skrev et åbent brev i New York Times og fortalte om, hvad der foregik af meget foruroligende ting inde i Det Hvide Hus. Så det er noget, der er set før, men nu kommer der så den ene whistleblower her efter den anden, og det er helt sikkert et tegn på, at der altså ikke er helt styr på det inde i Trump-administrationen, og præsidenten, han simpelthen ikke kan kontrollere, hvem der siger hvad og til hvem. Og så er spørgsmålet jo om rigsretssagen. Der ved vi jo, at demokraterne er fuldstændig vilde for at få en rigsretssag, mens republikanerne de har været mere tilbageholdende. Men så ved jeg, at Mitt Romney, som jo selv prøvede at blive præsident og toneangivende senator fra Utah, han har været ude. Det har han, ja. Han har været ude og kritisere præsidenten. Det er ikke unormalt, at Romney han ikke er så god stemning med præsident Trump. De har altid gået noget på klingen af hinanden. Men nu er han altså ude, Romney, og direkte kritisere Trump og sige, at denne her situation, det er simpelthen en skændsel, og at man ikke kan have en præsident, som er på så meget kant med loven. Og der bliver altså slået hårdt ned mod Romney. Trump han var ude her i går, og sige, at han synes, at nu var det Romney, der skulle impeaches. Altså nu skulle der en rigsretssag mod Romney selv. Man kan ikke impeache en rigsretssag mod en senator. Det havde Trump måske ikke helt fået med, men han er i den grad hård kritik mod en hvem som helst republikaner, der kunne komme. Der kommer ud og kritiserer. Og indtil videre er tendensen også blandt republikanerne, at dem, der siger noget, for eksempel Mitch McConnell har været ude og støtte op om Trump, men resten af republikanerne, de republikanske senatorer, de siger i det hele taget ikke særlig meget, og de går i hvert fald ikke ud og kritiserer Trump. Lige bortset så her fra Romney, og der er også en senator fra Nevada, der har været ude og sige, måske skulle man i hvert fald lige undersøge, hvad det er, der er foregået. Men der bliver altså slået hårdt ned på enhver kritiker inden for det republikanske parti. Tak for den analyse, Anne Alling, der var med os direkte fra USA om en ny whistleblower, der altså står frem med en forklaring om Trumps telefonsamtale med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Dette er Radio 24/7. Klokken den er 6:15, og lige om lidt så har vi en forbindelse direkte igennem til Hongkong, hvor man jo har indført et maskeringsforbud i fredags, og hvilke konsekvenser det har haft for weekendens demonstrationer, og om folk så er holdt op med at bruge masker. Ja, det taler vi med Thor Mårup om, der er bosat i Hongkong, om lidt. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Dan Bjerregaard. Godmorgen. Retsrapporter her på kanalen. Fredag, der blev myndighedernes redegørelse i teledataskandalen fremlagt. Og den viser en række alvorlige fejl i politiets håndtering af teledata. Og vi har jo efterhånden talt en del om, hvad teledata er, hvad det bruges til. Jeg kan bare lige kort riste op for lytterne. Altså, man kan bruge teledata på to måder. Mastesug, altså hvor man ser, om nogen har været i et bestemt område på gerningstidspunktet, men også, altså man kan bruge det til at overvåge en person, altså at se, hvor de opholder sig. Og så er det jo selvfølgelig vigtigt, det her med teledata, fordi det kan bruges i en retssag. Og fortæl så, hvad er det for nogle fejl, der har været i politiets håndtering af teledatasagen? Det vi ved nu, det er, at når politiet har skulle bruge de her teledataoplysninger, så rekvirerer man fra teleselskaberne en masse rådata. Og det har Rigspolitiet indsamlet, og når de får det, så står de i en masse forskellige formater. Og derfor har politiet indkøbt et særligt IT-program, som det er hemmeligholdt, hvad det er for et program, men vi fik at vide i fredags, at det er sådan flere forskellige programmer, der er sat sammen, og så har man åbenbart selv videreudviklet på dem også. Og det program, det kan simpelthen konvertere de her data, så det får en ensartet form. Og det vil sige, når man så går ned og giver politiefterforskerne de her telefonoplysninger, eller når en anklager skal have med ned i retten, så ser det ens og pænt ud. Altså det er let at fremlægge, og det er let at forstå. Og det er altså i den her konvertering fra noget rådata til let forståelig data, at der har været en eller anden fejl, og det er formentlig, at tilbage i 2013 var der en opdatering på det her system, hvor der blev installeret sådan en timer, og det var noget, man gjorde for, at politiet hurtigere kunne få de her oplysninger. Altså hvis man var i en situation, hvor der var en farlig gerningsmand på fri fod, eller der skete et terrorangreb, eller noget andet alvorligt, hvor man hurtigt skulle vide, hvem har været på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, eller man har skulle følge en persons færden, så kunne det her program skubbe de her data hurtigere ud til politiet. Men der er så nu noget, der tyder på, at i den proces er det måske gået for hurtigt, eller det er i hvert fald ikke alle data, der er blevet videreført med over. Og det har så gjort, at man i en række af de her sager kan se, at der er en forskel på denne her rådata, altså den data, som teleselskaberne leverer, og så den data, der til sidst enten er blevet fremlagt nede i retten eller blevet brugt til efterforskning. Men er det politiets skyld? Er det ikke bare, fordi det her program det er dårligt og fejlbehæftet? Jo, man kan sige, at fejlen er jo en eller anden form for en IT-fejl. Der er jo ikke siddet nogen bevidst og sagt, nu skal vi mangle nogle oplysninger i det her. Men det, man kan sige, det er, at politiet har fået en række advarsler om, at der var et problem. Det fremgik blandt andet, at der er en politikreds, der tilbage i februar 2018 allerede har været ude at sige, der er en fejl i noget af det data, vi har fået. Der mangler nogle oplysninger, og det vi jo så kan konstatere nu, det er, at det har man ikke reageret tidsnok på. Okay, så der kunne man jo have reageret før. Kan du komme med nogle eksempler på, hvilke fejl det har ført til det her? Jeg ved, der er kommet nogle eksempler frem, også i fredags. Ja, altså, og det, som det er vigtigt at sige, det er, altså, der er endnu ikke sådan hvor man, en eller anden sag, hvor man kan sige, den er ikke blevet opklaret, eller der sidder nogen uskyldige fængslet i øjeblikket på grund af den her fejl. Men det vi jo ved, det er blandt andet, at i denne her Emilie Meng-sag med den unge pige, der blev dræbt, at der har i hvert fald været fejl i den sag i forbindelse med, at man har lavet et af de her mastesug, som du siger i indledning, altså hvor man har gået ind nogle steder og sagt, vi vil gerne vide alle de personer, der har været på et bestemt tidspunkt. Og det er jo en kritik, som familiens bistandsadvokat har været ude at række i forbindelse med efterforskning, altså at der har manglet oplysninger i den sag. Men det er også vigtigt at sige, at i den her redegørelse, der kom i fredags, det var blandt andet den her, som Deloitte lavede, at der har man kunne tjekke 46% af den samlede datamængde, og det er fordi, man skal have både rådataen og den konverterede data for ligesom at kunne se sammenligne de her fejl. Men lige nu er politikredsen stadig i gang med at undersøge sig, så der kan ligge fejl. Og der er også nogle eksempler, hvor at man simpelthen har, altså de her koordinater er blevet ombyttet, så det ser ud som om folk befinder sig et helt andet land. Ja, der er jo sådan to ting i det. Der er det her ene, hvor at der kan mangle nogle oplysninger, men så har der også været nogen, hvor, som du selv siger, de her koordinater er blevet byttet om, og det vil sige, lige pludselig så har det set ud, som om folk har befundet sig i Etiopien eller Nigeria, men som det også blev fremlagt i fredags på den her tekniske gennemgang, så siger de, at altså, denne her fejl, det er sådan, som når man ser den på papiret, så ser det så forkert ud, så man kan godt se, at når der sidder en person, og man overvåger det ene øjeblik, så er han i Mjølnerparken på Nørrebro, og så er det næste øjeblik, 30 sekunder senere, så penger hans telefon nede i Nigeria. Så kan man godt se, at det er en eller anden teknisk fejl. Så det er ikke en fejl, der har haft betydning på nogen efterforskning eller noget. Men det er vel stadig en fejl, der er så alvorlig, at man burde have reageret? Ja, og det er jo et af de her advarselssignaler, hvor man må sige, at der burde man have undersøgt det nærmere. Og det, som det jo også kom frem, det var, at da de fandt den her fejl hos Deloitte, så noget af det, som de kom frem til, det var, at de selv ligesom var inde og sige, det må være, fordi de her koordinater blev byttet om, hvordan ser det ud, hvis vi gør den anden vej, og så kunne man så se, at der så det så fornuftigt ud, og den var tilbage et eller andet sted i Danmark. Når det her jo lugter en rigtig skandale, altså sådan en virkelig stor skandale, så er det jo også, fordi en ting er, altså det er jo selvfølgelig vanvittigt alvorligt, at nogen kan være blevet dømt forkert, eller er blevet gået fri på grund af forkerte oplysninger, men det er jo også hele spørgsmålet om det der med hvem har vidst hvad, hvornår. Og der ved vi jo, at i Justitsministeriet har man fået det at vide, og måske træneret det op til et valg. Det ved vi ikke, det er i hvert fald det, der bliver spekuleret i. Det her, som du taler om nu, Dan Bjerregaard, det er jo politiets egen forklaring. Hvordan ser det her egentlig ud for deres chefer? Har de, da de får det at vide, sendt det rettidigt videre, eller har de også hånden på kogepladen? Jamen, og det er jo det, der er svært at sige, fordi spørgsmålet er, som du selv siger, hvem har vidst hvad, hvornår? Det vi jo ved, det er, at der er nogle af politikredsen, der har meldt det her ind, ja. På et ret tidligt tidspunkt. Men som den her redegørelse også siger, så det her telecenter, hvor man har håndteret de her oplysninger, det har været under en utilstrækkelig ledelse. Altså, der har ikke været noget rigtig tilsyn, og der har ikke været nogen sådan rigtig daglig ledelse med det telecenter. Så det der med, hvornår Rigspolitichef Højbjerg får det at vide, hvornår han giver det videre og sådan noget, det har vi altså ikke svar på i dag? Det har vi ikke endnu. Jo, det er da lidt ærgerligt. Hvornår får vi det? Det skal vi nok passe på med at spå okay. Om på nuværende tidspunkt. Okay, jamen tusind tak, fordi du kom, Dan Bjerregaard, vores retsreporter, her på kanalen. Dette er Radio 24/7. Ja, der har altså været demonstrationer i Hongkong i flere måneder nu, og så har regeringsleder Carrie Lam nu indført et maskeringsforbud i fredags. Ja. Godmorgen, Thor Mårup. Ja, godmorgen. Du er med fra Hongkong, du er bosat i Hongkong og selv deltaget i en del af demonstrationerne, jo også været med her i vores program flere gange. Og det her forbud, det trådte i kraft natten til lørdag, og udover masker, så omfatter forbud altså også malede ansigter. Kan du ikke uddybe, hvad man forstår ved det her maskeringsforbud i Hongkong? Jo, det er et maskeringsforbud, og det er blevet indført med dags varsel nærmest gennem en nødret, som gør, at det kabinet, som regeringen består af, de kan sådan set selv indført den her regel, uden at konsultere parlamentet. Vi har set de to første anholdelser. Det skete allerede 2 timer efter, at det ved midnat natten til lørdag blev indført. Og, men jeg vil sige generelt, så er det ikke et som et forbud, som demonstranterne i hvert fald ønsker at efterleve. Der har været både lørdag og søndag, og også i dag kommer der til at være ret store demonstrationer over hele Hongkong, hvor at demonstranter vil bære de her masker. Og kan du altså, hvad er det for nogle masker? Altså, er det gasmasker, og hvorfor må de ikke male sig? Altså, fortæl lidt på at male nogle billeder, så vi gør, at vi forstår lidt, hvad det er for nogle masker og problematikker, der er. Ja, det er primært nogle sådan kirurgmasker, meget simple, som bare dækker mund og næse. Det bruger folk af hensyn til ikke at blive identificeret af politiet, men egentlig også for at beskytte sig mod eventuelt at blive forfulgt i forhold til ens arbejdsplads, især hvis man er offentlig ansat. Og så dem, der så er tættere på frontlinjen, som er mere udsat for tåregas. De bruger så regulære gasmasker. Mm. Og det gør journalister selvfølgelig også, som befinder sig samme sted. Og det er faktisk lidt en gråzone omkring journalister, der vi har set flere videoer af politi, der tvinger journalister på frontlinjen til at fjerne deres gasmasker. Så det er problematisk for alle, der kommer i kontakt med politiet, hvis man har en gas eller en maske af nogen som helst har på. Og så må man heller ikke male sig i ansigtet. Altså, hvor mange har malet sig i ansigtet indtil nu? det er mest demonstrativt, at folk har malet sig i ansigtet. Det er ikke set særlig mange gange, men der har været en enkelt fyr med det her meme, Peppy the Frog, som er blevet et symbol for bevægelsen, som har altså malet sig som en frø i ansigtet. Men det mest typiske, det er nu altså de her ret simple og ret billige kirurgagtige masker, som man kan køre over hele byen. Okay, og altså som du også siger, folk kommer nok ikke til at stoppe med at bruge de her masker. Men overtrædelse kan altså føre til fængselsstraf på et år eller en bøde på 20.000. Altså, har du set folk med masker her hen over weekenden? Ja, og jeg vil sige, folk har faktisk brugt dem masker mere end normalt. Altså, det er sådan set, altså den her lov træder kun i kraft, hvis man er i en ulovlig forsamling eller i en forsamling på 30 eller flere mennesker, eller hvis man befinder sig på en skole. Folk bruger også de her masker andre steder, altså på gaden, hvis de føler sig syge og ikke vil genere andre. Men altså, jeg synes, det er tydeligt at mærke, at folk bruger dem demonstrativt i bybilledet for at udtrykke deres støtte til demokratibevægelsen i Hongkong. Hvad med dig selv? Du har jo selv deltaget i demonstrationer tidligere. Vil du turde tage sådan en maske på, når du nu ved, at det kan koste et års fængsel eller 20.000 i bøde? Ja, jeg kan jo ikke her i radioen og bringe mig selv i fedtestadet. Så jeg vil bare sige, at jeg er ikke enig i lovgivningen. Og det er jo tydeligvis et eller andet desperat forsøg på regeringen, fra regeringen på at løse konflikt, men det er nu altså bare en optapning i demonstranterne og i befolkningens syn som helhed. Okay. Tak for det, Tormor. Du siger altså, at du ikke er enig i lovgivningen, og du tidligere har deltaget i demonstrationer, så kan man jo selv gætte på, hvad du vil gøre, hvis du går på gaden igen. Det kan jeg ikke kommentere på. Nej. Okay, men tak fordi du var med her til morgentur. Ja, selv tak. Morup, som altså er bosiddende i Hongkong, og flere gange har dækket de her demonstrationer for os. Lidt vildt det der, Ida, med de masker, synes jeg nok. Og man heller ikke engang må male sig i hovedet. Jeg tror, det eneste, der er undtaget, det er, hvis det er religiøse hensyn. Ja, man må for gerne have en prik i panden, for eksempel. En hindu-prik, ja. Nå, klokken er 6.28. Du har frisk bagt de nyheder. Og så, ja, vender vi tilbage. Så vender vi tilbage med den der historie om 3F, som har ført retssager på metroarbejdernes, de underbetalte metroarbejderes vegne, og de har vundet millioner. Og nu samler millionerne støv i 3F's kasse. Ja, spørgsmålet er selvfølgelig, altså, hvad har de gjort for at finde de folk, der skal have pengene? Og er de begyndt at bruge af de der penge? Eller står det sådan en slags ekstra indtægt for 3F? Det hører vi om efter nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Betjente og ansatte på landets politistationer har frit spil, hvis de vil skyde en ulovlig genvej til store muskler. Siden 2013 har Rigspolitiet ellers forsikret, at en samarbejdsaftale med Anti-Doping Danmark var på vej, men kontrollanterne har fortsat hverken adgang til politiskolen eller de mere end 50 træningscentre, der er på stationer rundt om i landet, skriver Politiken. Det er tilfældet, selvom en opgørelse fra Rigspolitiet fra 2013 viste, at 11 ansatte i politiet i løbet af de seneste 14 år har haft disciplinære sager om handel med eller misbrug af dopingmidler. Det er ikke tilfredsstillende, siger Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet. En aftale har flere gange været tæt på, men hver gang er den strandet i juridiske tvister, enten internt i politiet eller Justitsministeriet, viser dokumenter, som Politikken har fået aktindsigt i. Hverken rigspolitichef Jens Henrik Højberg eller andre i Rigspolitiet har ønsket at stille op til et interview. Arbejdsløse indvandrere og efterkommere diskrimineres i landets jobcentre, fordi de mødes med en mere intensiv indsats alene på grund af deres herkomst. Det siger en række eksperter til Radio 24/7. Det handler om et særligt profileringsværktøj, jobcentre bruger til at afgøre, hvor stor risikoen er for, at en bestemt person ender i langtidsledighed, og hvilket jobindsats den ledige derfor skal ud i. Profileringsværktøjet bruger blandt andet oplysninger om folks herkomst, og ifølge Maria Ventegodt, ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder, er der tale om ulovlig diskrimination. Det er ulovligt at lægge vægt på, at man har en ikke-vestlig herkomst, når man laver behandling af borgere, enkeltborgere. Niels Erik Hansen, advokat med speciale udlændinge og menneskeret, siger til Radio 24/7, at praksiserne er brudt på artikel 14 i menneskeretten. Det er særdeles positivt, at de radikale vil have afsat 1 milliard kroner til udtagning af landbrugsjord på finansloven for 2020. Sådan lyder det fra organisationen Landbrug og Fødevare. Vi har sammen med Danmarks Naturfredningsforening allerede i foråret foreslået, at der skulle sættes 1 milliard af netop til udtagning af jord, så vi er rigtig glade for det forslag, som Radikale er kommet på bordet med her. Lyder det fra Anne Arnung, administrerende direktør for Landbrug og Fødevare. Inden 2050 vil de radikale udtage en tredjedel af det nuværende landbrugsareal i Danmark via frivillighedens vej. Jorden skal omdannes til skov, natur og græsenge, hvis det står til partiet. Og et kig på vejret. I dag tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet vestfra. Efter en kold morgen stiger temperaturerne til mellem 8 og 10 grader, og vinden den bliver svag til let fra forskellige retninger. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Carsten Bandsholm. Tak. Tak fordi du kommer i studiet. Du er formand for 3F's Københavnske Afdeling for Bygningsarbejdere. Byggejord og Miljøarbejdernes Fagforening, det er korrekt. Og du er jo kommet ind for at fortælle os om, hvordan 3F har ført sager for de tusindvis af udenlandske metroarbejdere, som har bygget den nye Metro City Ring, og hvordan de er systematisk blevet underbetalt. Og der har I så som fagforening ført en række sager for de her metroarbejderes vegne, og I har vundet store summer i erstatning. Faktisk har I vundet i alt op til 103 millioner. kroner. Hvor mange af de 103 millioner er blevet udbetalt til de her underbetalte arbejdere? Ja, som jeg også har fortalt jeres researcher, så har jeg ikke det præcise tal på det. Og det er der flere årsager til. Vi er stadigvæk i gang med metroen. Vi har stadigvæk en række sager, som er verserende. En række sager, som er vundne. Og hvor pengene ikke er bogført eller at de er ligesom i regnskabet klar til at komme ud til de medlemmer, der har dem til gode. Ja. Og derudover så er metroen jo stadigvæk i gang. Vi har en ret stor verserende sag, som kører. Og derudover så er der en Nordhavnstunnel, som også er i gang, og en Sydhavnstunnel. Ja. Så vi har ikke lavet en opgørelse på metroen som sådan. Men I har jo i hvert fald en opgørelse, der viser, at I har vundet sager for 103 millioner. Hvordan kan det så være, at man ikke fører opgørelse over, hvor mange af dem, der er blevet udbetalt? Ja, det gør vi ikke. Nej. Er det 10 millioner, der er udbetalt, eller er det 90 millioner? Eller bare lige for, at vi får en idé om, hvilket lav det er. Ja, altså, hvor mange altså, har I nået? For at give et eller andet lav, så vil jeg sige, at de boder, som er tilfaldet, og når jeg siger boder... Altså erstatning. Ja, så må jeg hellere starte sådan, så alle er med. Når der bliver afgivet en bod af en højesteretsdommer... Ja. I forbindelse med en sag, der kører enten ved en voldgift eller en arbejdsret, så er der jo sat et punktum, og så er det en afgivet dom. Hvis det er et forlig, så har virksomheden erkendt en række forhold, og så er det jo også erkendt, og dermed også forfaldent. Jeg tænker bare, I får de der 103 millioner kroner ind, ikke? Og de er så ikke blevet udbetalt til de her underbetalte arbejdere. Derfor ligger de i jeres kasse. Så vil jeg egentlig bare lige... Altså, så jeg lige prøver bare at forstå, hvorfor er det så svært at få fat i de her mennesker og udbetale pengene? Hvis vi lige starter der, hvor jeg var i gang før. Det vi så har gjort, det er, at vi, når vi har fået de forskellige beløb ind, jamen så udbetaler vi det, som folk har ret til. De folk, der har ret til betaling, de får deres betaling. Ja. Og resten, det indgår som bod til fagforeningen og fagforeningens virke, specielt omkring indsatsen omkring social dumping. Og jeg uden at kende det præcise tal, så ligger det i området af et tocifret millionbeløb i den lave ende, som fagforeningen har fået til deres arbejde i forhold til kamp mod social dumping. Så når I fører kampen for de her underbetalte arbejder, så får I altså et tocifret millionbeløb selv. Hvad bruger du de penge på, siger I? Jamen altså, nu er det jo sådan, at vi har haft den her udfordring i rigtig lang tid. Og jeg har lavet en lille skrivebordsoplysning, eller hvad hedder det, gennemgang her i weekenden, på hvad vi egentlig talt har i forhold til den her indsats mod social dumping. Ja. Og de sidste 10 år har vores lille lokale fagforening, vi dækker 10.000 medlemmer cirka, inklusiv pensionister og lærlinge. Vi har haft 50 årsværk, som udelukkende beskæftiger sig med kampen mod social dumping. Mm. Som enten, som enten er faglige eller eksperter med sprog, som er med ude og snakke med vores kollegaer, når vi møder dem ude på pladserne. Der kunne man jo så måske spørge... Alene på metroen har vi brugt 14 årsværk på sproglige kompetencer. Ja. Og altså 14 årsværk på sproglige kompetencer, men det man jo kunne spørge sig selv om, det er, når I en fagforening, I har 10.000 medlemmer, som jo betaler til jeres fagforening, så var det måske dem, som skulle betale for det her, og ikke boden, og ikke boden fra nogle sager, som I vinder fra udenlandske underbetalte arbejdere. De har ikke fået deres penge, og så bruger I deres penge på det arbejde, som der man kunne måske... Det er en forkert opfattelse. Ja? Vi bruger rigtig mange af vores penge. Faktisk er vi formentlig den fagforening, i hvert fald i 3F, den fagforening, der har det højeste kontingent. Ja. Og der bruger vi rigtig mange af de penge på kampen mod udenlandsk arbejdskraft. Men du siger også, at de penge, jeg har fået fra de udenlandske, fordi arbejde. Alle dem, der har ret til at få en betaling i forbindelse med metroen, de har fået deres penge. Mm. Og lige så snart, at man som udenlandsk medarbejder eller som dansk medarbejder, har fået tilbud om at være med i vores fællesskab, og ikke ønsker at være en del af fællesskabet, jamen så har man ikke længere muligheden for at drage nytte af det, der ligger i fællesskabet. Men derimod har man stadigvæk, som udenlandsk eller dansk kollega, som ikke ønsker at være en del af fagforeningen, jamen de har muligheden for at køre civilretslige sager. Det er jo sådan, den danske model er bygget op. Og I siger jo så pænt til dem, du kan melde dig ind i 3F, så kan du få dine penge. Hvad gør I for at få fat i de her mennesker, der ikke har fået deres penge? Jamen, vi har jo, som jeg har sagt, så har vi jo ansat en række sproglige kompetencer, som dagligt er ude på pladserne og snakker med kollegaerne. Vi har slået opslag op på byggepladserne. Så har vi nogle sprogklubber, som vi har etableret. Alt sammen i kampen for at sikre, at de her udenlandske arbejdere har en mulighed for at snakke sammen, for at kæmpe sammen, for at få nogle bedre vilkår. Det er jo ikke sådan, at fagforeningen kommer med en tryllestav, og så løser de det her. Det her, det er jo igennem arbejdet, hvor de her udenlandske arbejdere, et par stykker af dem har stukket næsen frem, og har taget, måske fået en fyreseddel eller alt muligt andet, men faktisk har lykkedes med at få en sagen bragt til lys. Og vi har faktisk gjort det, at vi har... vi har slået opslag op på metrostationerne, på de arbejdspladser, der har været, og så har vi også gjort det, at vi har bedt de medlemmer, vi har, og de folk, vi har, om at lade ordet sive. Mm. Og selv efter sagen har været afsluttet, selv efter at dommen er blevet afsagt, eller forliget er indgået, har vi i en række af de her sager sagt til folk, jamen, hvis I kommer nu, op til 3 måneder, op til et halvt år efter, så kan I stadigvæk blive en del af det her. Mm. Men vi er ikke så blåøjet som faglig fællesskab, at vi siger til folk, som ikke vil være en del af vores fællesskab, at vi vil tvinge jer ind. De har deres frie ret til at vælge os fra, og så vælger de os fra, men de har stadigvæk selv muligheden for at køre en civil sag imod deres virksomhed, hvis de ønsker det. Mm. Okay, og spørgsmålet er jo selvfølgelig altså, jeg har ikke gjort nok for at finde frem til de her udenlandske medarbejdere, og mange Altså tilbage i 2016, hvis vi lige skruer tiden tilbage, der dækkede vi her på radioen en af de her mange sager, I har vundet. I denne sag, der lå 10 millioner kroner hos 3F. Og fordi 3F ikke havde fundet frem til de lidt over 100 polske, italienske, rumænske underbetalte arbejdere, der havde ret til den her erstatning, ja, så forsøgte vi her på kanalen over et par dage at hjælpe jer med ligesom at få metroselskabet til at udlevere navnelister på dem, der har ret til erstatning. Og først sagde Palle Bisgaard fra 3F, at hvis I fik listerne, ville I holde sagen åben længere end normalt og forsøge at finde dem, der manglede af få penge. Det kan vi lige genhøre. Det er jeg helt sikker på, at vi vil gøre. Dagen efter ringede vi så igen til Palle Bisgaard, men nu havde han og 3F tænkt sig om og ville ikke længere gøre en ekstraordinær indsats for at finde de her erstatningsberettede arbejdere, der ikke var medlem af 3F, og fortælle dem, hey, hvis I melder ind i 3F, så kan I få nogle penge. Lad os høre, altså, han sagde. Vi har jo overvejet, hvad vi ville gøre, hvis nu I kunne skaffe de lister, som det jo ikke, der er jo ikke meget, der tyder på, at I har de lister, men hvis I kunne gøre det, så har vi genovervejet det og sagt, jamen altså, vi har meddelt, at der er lukket. Normalt, når vi fører de her sager, så tilfalder dem, der er uorganiseret, den sum for dem, den tilfalder 3F, til almindelig fagligt arbejde, fordi vi fører over sager på, eller for vores medlemmer, så betyder det, at så bliver de penge i 3F, alle dem, der har meldt sig inden for den frist, der var sat, de har fået deres penge. Ja, sådan her lød det tilbage i 2016. Carsten Bandsholm, du er formand for bygningsarbejderne i 3F, det der hedder BJMF. Er du tilfreds med, at der er medarbejdere i udlandet, der aldrig får deres penge? Altså det, jeg forholder mig til, det er, vi er et fagligt fællesskab, og vi er forpligtet til at forsvare vores medlemmer, vi er forpligtet til at forsvare vores overenskomster og den danske model. Og vi har gjort sindssygt meget for at udbrede den danske model, også på metroen. Og når vi har forsøgt gentagne gange, og alle har fået tilbudet, enten på stormøder eller på en-til-en møder, eller ved opslag, og alle har haft muligheden for at komme til os, og vi kan komme til dem. Og i de her specielle tilfælde har vi da endda efter, at afgørelsen er faldet, efter forliget er indgået, der har vi haft et stående tilbud x antal måneder til, at folk kunne komme. Hvis man stadigvæk ikke ønsker vores fællesskab, men prøv at høre, så vil jeg slet ikke tvinge nogen ind i det, og så, jamen, så afskærer man sig selv, for at få del i det, som fællesskabet har tilkæmpet. Sådan er den danske model altså bare. Jeg skal lige forstå, at du siger, at alle har fået tilbud, men du kan vel ikke garantere, at alle udenlandske arbejdere, der har arbejdet på metroen, altså også dem, der kommer fra Italien og Rumænien, at de alle sammen har fået at vide, at der er nogle penge til dig, du kan få? Jamen, nu skal du forstå, det er jo ikke sådan, at der er nogle penge til dig, du kan få. Nej, men du kan vel ikke give en garanti for alle, at I har fat i alle? Jeg kan love dig for, at alle, der har været på metroen, har været bekendt med, at BMF har kørt sager på metroen. Fordi i alle de virksomheder, det er sket, har der simpelthen været så kæmpestor morare, eller hvad man kalder det. Der har været så stor opstandelse, netop fordi, at i mange af de her sager har det jo drejet sig om om dokumentfalsk. Det har drejet sig om svindel på højt plan. Så derfor så ved folk jo godt, de er jo blevet truet, de er blevet alt muligt hele vejen igennem. Og lige pludselig, så får de at vide, at den her fagforening, den må de godt snakke med. Og det er jo en del af det samarbejde, vi har haft op at stå sammen med metroselskabet, og specielt med City Metro-ringen. Er vi enige om, dybest set, så er de her gode millioner, det er jo ikke jeres millioner. Jamen, nej, det er vi ikke enige om, fordi sådan er den danske model. Tilhører de ikke de arbejdere, der er blevet snydt? Nej. Selvom hvis man er medlem af 3F, man er blevet snydt, der er nogle penge, man har vundet, tilhører de så ikke dem? Det er noget andet. Alle medlemmer har fået deres tilgodehavende, deres andel af de boder og andel af de forlig, der er lavet. De der penge, men lige så de snart kommer jo kun, fordi der er nogle udenlandske medarbejdere, der er blevet snydt. Så er det jer, der laver sagen. Pengene ligger hos jer. Nu er I begyndt at bruge af dem. Og så siger du, det står en frit for, om man vil være medlem af 3F. Det er jo altså ikke altid det indtryk, man har fået af 3F. For eksempel ude i lufthavnen, så var det jungleloven, når man skulle være medlem og sådan noget. Ikke? Du forholder jeg til BMF. Ja, men når det så handler om, om man vil have penge eller ej, så er det helt lige pludselig frivilligt. Nu forholder jeg mig til BMF. Og når vi kigger på metroen og de kæmpe store sager, der har været ført der, så er det jo sådan, at når der er nogen, der er blevet snydt, så er det jo ikke fagforeningen, der har snydt dem. Vi har jo ikke haft folk ansat. Nej, det er jo virksomheder, det er heller ikke, der sagt. Det er jo virksomheder, der bevidst har lavet dokument falsk, har snydt med overarbejdsbetaling, med timer og alt muligt andet. Og det er der jo blevet gravet et arbejde frem på. Ja. Og dem, der har været medlem, har fået deres penge. Alle, der har ret til en betaling, har fået deres penge. Nu skal du forstå, hvis man ønsker ikke at være en del af det fællesskab, så er det sådan, at når man afsiger en bod, eller når der kommer et forlig, jamen så tilfalder pengene overenskomsten. Det er klart. Det er klart. Ja. Men og der er jo ikke noget, der forhindrer dig i, eller de penge står på en konto, eller hvad man bruger af dem. I laver en moralsk dom, der siger, at dem her må vi sådan set godt bruge af. Det har vi ret til, det gør vi. Men, nej, men det nu har ikke siger noget du, med en moralsk dom. I godt vil lige udvide det til sådan et halvt år eller et eller andet. Ikke? Der står penge på en konto. I kunne jo godt bare lade dem stå. Det kunne jo godt være, at der var nogle af de her arbejdere, der først om et år hørte om det her. Mm. Eller det gik op for dem. Gud, jeg har nogle rettigheder, jeg melder mig ind i 3F. Så har I jo brugt pengene. Hvorfor ikke bare lade dem stå på en konto i de næste 5 år? Ja, det har vi valgt ikke at gøre. Ja, og det har vi valgt at gøre, fordi vi har givet folk den mulighed helt ekstraordinært. Og det er faktisk noget, vores bestyrelse helt ekstraordinært har besluttet at gøre, at selv efter dommene har været afsagt, så kan man fordele det her. Men normalt du siger det jo selv, sådan, metroen ikke, det hele er ikke færdigt endnu derude, det hele kører videre. Nej, hvorfor ikke lade dem stå? Hvorfor ikke lade dem stå de næste 5 år? De sager, der er afsluttet, er jo afsluttet. Ja. Hvorfor bruger pengene? Hvorfor ikke lade dem stå de næste 5 år? Jamen, det er sådan et spørgsmål på hovedet, fordi det er penge, der er tilfaldet. Nej, det er penge, der er tilfaldet fagforeningen, som fagforeningen, fordi medlemmerne har fået, hvad de skulle have, og ikke medlemmerne ikke har ret til dem. Yes. Det er meget klart. Og derfor så, når du siger, at moralsk, altså, vi har i øjeblikket på vores lille fagforening, ledelsen over 26 mennesker. 11 af de personer arbejder med kampen mod social dumping. 6 af dem er på det udenlandske eller på metroområdet. Vi gør det, at hver gang vi får nogle penge ind, som medlemmerne ikke vil have, eller ikke medlemmerne, men dem, som ikke ønsker at være en del af vores fællesskab, jamen så bruger fællesskabet de penge på den videre kamp mod social dumping. Den er med på. Et af de områder, som er allermest ødelæggende for vores for de europæiske demokratier og den øgede polarisering, der foregår i Europa. Carsten Bandsholm, vi skal til rundt af. Du er formand for 3F's afdeling for bygningsarbejdere, og det handler også om, at I ikke har det her overblik over, hvor mange penge eller millioner kroner 3F rent faktisk står tilbage med, som er blevet udbetalt, fordi I har vundet nogle sager. I kan altså ikke komme med et korrekt beløb, for det vil vi gerne følge op på. Hvornår regner du med, at I har et overblik over, hvor mange millioner kroner det drejer sig om? Det har jeg ikke rigtig. Det ved jeg ikke. Altså metroen, Sydhavnsdelen er færdig i 24, hvis alt går godt. Om vi egentlig kører, altså vi har jo hundredvis af andre udenlandske sager mod forskellige virksomheder. Og nogle af virksomhederne har været på metroen og også på andre pladser. Men vil I arbejde for, at der kommer gennemsigtighed? Gennemsigtighed? Ja, så vi kan få et overblik over, hvor mange millioner kroner, der I har fået, som ikke er blevet udbetalt til udenlandske arbejdere. Jeg kan ikke her på stående fod sige, at det kan jeg bare lige skaffe. Men I vil arbejde for, at der bliver gennemsigtighed, så vi får et overblik? Som jeg sagde, jeg kan ikke stå her her og sige, at det kan jeg garantere. Nå, men du kan vel sige, om du vil arbejde for det? Om det er en god idé at have sådan et overblik over, hvor mange millioner kroner, det drejer sig om? Jeg synes, det er en god idé, hvis folk de melder sig ind i den overenskomstbærende fagforening og er med til at køre de sager, som de skal have, og dermed får de en del af de penge, de skal have. Godt. Jeg tror, vi bliver klogere i dag, så tak fordi du kom, Carsten Bandsholm, formand for 3F's Københavnske afdeling for bygningsarbejdere. Dette er Radio 24/7. Lige om lidt, så har vi en linje igennem til Thea Pedersen, freelancejournalist, som er med direkte fra Erbil i det nordlige Irak. Der har været voldsomme demonstrationer, 100 er blevet dræbt, og 6.000 mennesker er blevet såret. Men inden vi ringer til Thea Pedersen, skal vi tale lidt om den historie, vi vender tilbage til flere gange i løbet af den her morgen. Det drejer sig om, at arbejdsløse indvandrere og efterkommere, de risikerer i yderste konsekvens at blive mødt med en mere intensiv indsats fra jobcentrene end etnisk danskere, bare på grund af deres herkomst. Ja, det handler om et særligt profileringsværktøj, Knud. Ja, de har sådan et værktøj, der hedder et profileringsværktøj, og der bliver det jo blandt andet opgjort, hvilken herkomst man har, og det er ifølge flere eksperter ulovligt. Det er ulovligt at lægge vægt på, at man har en ikke-vestlig herkomst, når man laver behandling af borgere, enkeltborgere. Myndighederne må godt lave statistiske undersøgelser af, hvordan det går for beskæftigelsesindsatsen i forhold til alle mulige grupper. Men man må ikke lægge vægt på en persons etniske tilhørsforhold, når man beslutter, hvad man vil tilbyde den enkelte borger. Ja, sådan her lød det fra Maria Ventegodt, ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder. Og vi har talt med Engin Poiras. Han er 36 år fra Herning og uddannet sikkerhedsvagt. Han er født i Danmark af tyrkiske forældre og er dansk statsborger. I sidste måned meldte han sig som ledig i jobcenteret og opdagede, at der stod, at han var efterkommer af ikke-vestlige indvandrere. Jeg skulle jo ind og godkende min jobnet, som man skal lige en gang i ugen, og så skulle jeg ind og udfylde min joblog og godkende den. Og da jeg så faldt over, at der stod, at jeg var efterkommer af ikke vestlig, tror jeg, der stod herkomst, så ja, stoppede jeg op. Så det var den måde, jeg fandt ud af det på, da jeg skulle ind og godkende, hvor jeg kunne få min dagpenge. Så var det nogle oplysninger, du selv havde givet Jobnet? Nej, det var ikke nogle oplysninger, jeg selv havde givet. Det var nogen, som der stod der, som jeg bare skulle godkende. Og hvad tænkte du, da du så, at den her oplysning stod på din side? Jeg tænkte jo på, om det var noget, man kunne ind og lave om med de oplysninger. Men jeg kunne se, at der var ikke noget, man kunne gå ind og ændre det på, eller skifte, eller noget som helst. Så min første tanke, det var jo, hvorfor delte den op? Og hvorfor lige skrive min forældres baggrund på min jobblog. Det har jo ikke nogen betydning for min jobsøgning. Hvor det også ligger her, tænker jeg der. Ja, de bruges altså de her oplysninger i et såkaldt profileringsværktøj. Det indsamler borgernes personlige data, som så bliver sat ind i en algoritme. Herunder altså, om du er ikke-vestlig efterkommer eller indvandrer. Og algoritmen regner ud, hvor stor sandsynligheden er for, at du som borger bliver arbejdsløs i længere tid. Og hvis man falder i gruppen med stor risiko for langtidsledighed, ja, så kan sagsbehandleren eksempelvis vælge at lave et intensiveret forløb med flere samtaler eller jobansøgninger. Og arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet forklarer, at der vil være tale om en mere opmærksom, intensiv og tidligere indsats. Og her fortæller altså Engin Poiras, 36 år, hvad det har haft af konsekvenser for ham i de to uger, han var ledig. Konsekvensmæssigt, så tænker jeg, at jeg vil blive sat i en bog, så vi har sendt til nogle samtaler og kurser, som der egentlig ikke ville være relevant for mig. Bare eksempelvis min første samtale på jobcenteret. Jeg kom jo over til en sagsbehandler, som heller ikke kunne forstå, hvorfor jeg var der. Hvorfor jeg lige skulle komme i den gruppe der, som han var i, da jeg har gået i folkeskole og har en gymnasial baggrund og har lidt af hvert erhvervserfaring og taler perfekt dansk. Så, og det er jo sådan noget, jeg frygter, at jeg vil komme i en gruppe, som, hvor jeg ikke vil få noget ud af min jobsøgning, eller at de ikke vil kunne sætte mig videre i det, som jeg gerne vil, på grund af den jobblok eller den ting, de har skrevet ind. Ja, det handler jo om, at Engin er blevet sat i en kasse, som han sådan set ikke har lyst til at være i, fordi han taler perfekt dansk. Han mener ikke, han har brug for det her, som han automatisk ryger over i, når han har en anden etnisk, hvad kan man sige, herkomst, eller hans, i hvert fald hans familie, en generation tilbage, har været af anden etnisk herkomst end dansk. Og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at det her profileringsværktøj, jamen det er frivilligt. Når borgeren har udfyldt et forberedelsesskema, vil oplysninger om herkomst automatisk blive overført til deres Jobnet-side. Og det sker, uden de bliver informeret om det. Engin Poiras fortæller til os på 24/7, at han ikke blev spurgt, om jobcentret måtte bruge oplysninger om hans herkomst i profileringsværktøjet. Men som jeg nævnte, jeg lavede mærke til det, da jeg skulle ind og godkende job-log, så det stod jo fastgrøven derinde. Men selvfølgelig, hvis det har stået med småt nogle steder, så har jeg jo ikke, så har jeg ikke lige læst det, men så nej. Jeg har ikke noteret nogen som helst steder med hensyn til, hvilken herkomst mine forældre har. Og i næste time får vi besøg af 25-årig Telly, som har, ja, nogenlunde samme problem. Melder sig i jobcenteret, opdager, at hendes herkomst som ikke-vestlig efterkommer er blevet oplyst uden hendes samtykke. Vi skal også tale med en lektor, som vurderer, at det her er ulovlig diskrimination. Og så skal vi sige, at Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering altså ikke ønsker at deltage i et interview med os her, men oplyser, at de tager kritikken om ulovlig diskrimination alvorligt og vil drøfte det med Institut for Menneskerettigheder, siger man i et skriftligt svar til os. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Thea Pedersen. Godmorgen. Du er med direkte, du er freelancejournalist, med direkte fra Erbil i det nordlige Irak, hvor der har været voldsomme demonstrationer. Hvad er det, der bliver demonstreret imod? Jamen, vi kan jo egentlig starte med at gå en uge, præcis en uge tilbage i morgen, for det var her, at de første demonstrationer startede i Bagdad. På det tidspunkt, så var det faktisk kun sporadiske enklaver af måske 100 personer, hist og pist, og som demonstrerede mod noget helt andet, end det er i dag. For i slutningen af september var der en højstående irakisk officer fra de irakiske sikkerhedsstyrker, som blev afsat, og på en måde kan man sige, degraderet fra frontlinjen til et skrivebord i Forsvarsministeriet. Og det var noget, han selv udtrykte som en fornærmelse. Og det, man skal huske i den her forbindelse, det er jo, at den irakiske befolkning til dels lever gennem deres militær. Vi har set tusinder af mænd, der har ofret deres liv igennem årtier, igennem forskellige krige, og Abdul Wahab al-Sadi, som den her general hedder, han bliver betragtet som en af de helt store i kampen mod blandt andet Islamisk Stat. Han er også især kendt for ikke at have politisk side, og derfor bliver han irakerne betragtet som nærmest en nationalhelt og en patriot og et meget stort idol. Og det var derfor, at irakerne for en uges tid siden gik på gaden, fordi han blev afsat af regeringen, af et politisk system, og irakerne så det her blandt andet som en magtkamp, en intern stridighed i regeringen, i en regering og et system, som plejer deres egne interesser, og som afsatte Abdul Wahab al-Sadi, måske fordi, at han simpelthen var blevet for populær en mand. Og det er det, som faktisk blev startskuddet. Det, man betegner som startskuddet til den krigszone af demonstrationer, som vi har set igennem den seneste uge. Men det, der så er interessant, det er jo så, at slagordene sidenhen har jo ændret sig lidt, for i dag handler det slet ikke om al-Sadi, men det demonstranterne, de går på gaden for, det er basale vilkår, basale levevilkår. De er simpelthen trætte af et politisk system, en politisk elite, som ikke kan forvalte og levere. Og det handler blandt andet om, at der ikke er basale sundhedsydelser, at der ikke er rent drikkevand, at der ikke er stabil elektricitet, og ikke mindst, der ikke er job. Jeg tror, man siger, at det er 25% af de unge irakere, som er arbejdsløse. Og så er det ikke mindst mod den her korruption, velkendte korruption, som simpelthen gennemsyrer det irakiske samfund. Og så vender jeg lige lidt tilbage til det her med blandt andet kampen mod Islamisk Stat, fordi at Irak er jo en nation, er en generation, der kun nærmest har oplevet krige i årtier. Og nu er det faktisk i de her dage, 2 år siden, at man erklærede kamp mod Islamisk Stat, for over og vundet. Men der er jo rigtig mange steder, rigtig mange byer, hvor at man slet ikke har set genopbygningen endnu, og man slet ikke har fået forbedret levestandarden efter at have været i krig i flere år. Og til at byde sådan, altså 100 mennesker er dræbt, 6.000 er såret, helt kort her til sidst, vi har kun et minut tilbage. Men det er jo helt vildt, altså hvordan er folk blevet dræbt i de her under de her demonstrationer? Jeg skal gøre det kort og hurtigt, men man kan sige, at det siger noget måske om antallet af folk, der er gået på gaden for at protestere mod det her, for at råbe regeringen op. Men det siger selvfølgelig også noget om den voldsomhed, de bliver mødt med fra sikkerhedsstyrkerne, at der på bare de seneste 2 dage er vi gået fra 4.000 sårede til 6.000 sårede, og alene i går mener jeg, at man har talt yderligere 8 dræbte, så jeg mener, at antallet er nu oppe på 109 dræbte i alt. Og det er jo selvfølgelig noget med den voldsomhed, de bliver mødt med af sikkerhedsstyrkerne, der svarer igen med levende ammunition og vandkanoner og senest. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Rit Bjerregaard. Mm-hmm. Hvorfor blev hun egentlig aldrig statsminister? Stor politiker. Der var mange ting omkring hende, men hvorfor blev hun egentlig aldrig statsminister? Det reflekterer hun over i sin erindringer. Bind 3 udkommer i morgen. Det er tredje bind. Hun kommer herind i studiet 7:30, og hun kommer med 2 forklaringer på, hvorfor hun aldrig blev statsminister i det sidste kapitel i bogen. Det hedder faktisk bare, hvorfor blev jeg aldrig statsminister? Kapitel, ja, lige præcis. Ja. Og skal vi ikke vente med løfte sløret for, hvorfor hun aldrig blev statsminister ifølge hende selv? Jo, det synes jeg. Så kan den lige hænge og simre lidt. Man må også godt blande sig ind på 42600247 og skrive, at man tror, at Rit Bjerregaard ville være blevet en god statsminister, eller det var godt, hun aldrig blev det. Det må man gerne. Eller hvis man har spørgsmål til hende. I har allerede skrevet en masse sms'er ind omkring den her 3F-historie, men dem vender vi altså lige med at læse højt. Ja, og I fortsætter bare med at skrive ind. Men vi starter timen her med at sige godmorgen til dig, Telly Betul Karakhan. Godmorgen. Godmorgen. Du har netop meldt dig ledig i dit jobcenter i København. Og jobcenteret har så registreret din herkomst som efterkommer ikke vestlig indvandring. Hvordan opdagede du det? Jamen, altså jeg er for nylig blevet færdiguddannet, og så gik jeg ind og registrerede mig som ledig, som man nu skal. Og så skulle jeg udfylde et forberedelsesskema forud for en samtale med jobcenteret, hvor jeg så, at der på forhånd allerede var registreret nogle informationer om mig. Og det var blandt andet min alder og min herkomst, hvor der stod efterkommer ikke vestlige indvandrere, hvilket jeg undrede mig rigtig meget over, fordi det stod der allerede, og jeg tænkte, hvor har de det her fra? For jeg har ikke skrevet det ind nogen steder. Okay, vi vender tilbage til, hvad du ligesom tænkte om det her, men lad os lige få lidt fakta først. Altså, historien drejer sig om, at arbejdsløse indvandrere efterkommer risikerer i yderste konsekvens at blive mødt med mere intensiv indsats fra jobcentrene end etnisk danskere, bare på grund af deres herkomst. Det handler om det her særlige profileringsværktøj, jobcentrene de bruger til at afgøre, hvor stor er risikoen for, at en borger ender i langtidsledighed, og hvilken jobindsats den ledige så derfor skal ud i. Og det her profileringsværktøj, det bruger blandt andet oplysninger om folks herkomst. Det kan vi så fortælle i dag, og det står med andre ord på borgerens profil på Jobnet, som de for eksempel er. Det kunne være, at de efterkommer ikke-vestlige indvandrere, og ifølge flere eksperter, så vurderer eksperterne, at det her, det er ulovlig diskrimination. Det er ulovligt at lægge vægt på, at man har en ikke-vestlig herkomst, når man laver behandling af borgere, enkeltborgere. Myndighederne må godt lave statistiske undersøgelser af, hvordan det går for beskæftigelsesindsatsen i forhold til alle mulige grupper, men man må ikke lægge vægt på en persons etniske tilhørsforhold, når man beslutter, hvad man vil tilbyde den enkelte borger. Ja, det her var Maria Ventegodt, som er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder. Nogle gange, så kan sådan nogle eksperter være sådan lidt på den ene side, på den anden side lidt lange i spyttet. Det er de altså ikke her. Vi har talt med flere eksperter, de siger, det her med at komme folk i sådan en kasse på grund af herkomst, og så behandle deres sag individuelt, det går ikke. Det er ulovlig diskrimination. Og hvad tænkte du til lidt, at du ligesom opdagede nede i dit jobcenter i København, at du var registreret som efterkommer ikke-vestlig indvandring, selvom du ikke havde oplyst det? Mm. Hvad tænkte du om det? Jamen, jeg undrede mig. Altså, jeg tænkte, hvordan kan det her overhovedet være relevant for min jobsøgning, og hvordan kan det være relevant for min sagsbehandling? Så det, jeg faktisk gjorde, det var, at jeg sendte en mail til Jobnet Support og spurgte, hvor har I de her oplysninger fra, for jeg har ikke selv registreret dem. Og hvad bruger I dem til? fordi jeg tænkte sådan, hvem er det, de deler det her med? Så fik jeg et svar, som egentlig er et lidt ikke-svar, hvor de oplyste mig, at de faktisk slet ikke tager udgangspunkt i mit aktuelle statsborgerskab, men at de kigger på, hvor mine forældre er fra, og så bruger de det her som et led i deres profileringsværktøj, som I også har været inde på. Og udover at det selvfølgelig ikke er rart at blive sat i bås, hvad tænker du så kan være det værste, der... Altså, hvad er det værste, der kunne ske ved det? Jamen, jeg tænker, at den her form for sætte i bås, det kan være med til at reproducere nogle fordomme. Så derfor så synes jeg, at det er, altså, jeg synes, det er etisk forkert at gøre det. Og jeg tænker også, en konsekvens af den her registrering, det er også, at man et eller andet sted tager ressourcer fra andre, der rent faktisk har brug for dem, fordi at jeg på forhånd bliver sat ind i den her bås, og jeg har, altså helt objektivt set, har jeg jo ikke risiko for at blive langtidsledig på grund af min tidligere arbejdserfaring, min kandidat, så derfor så kommer sagsbehandlerne automatisk til at putte mig ind i den her bås og tager ressourcer fra andre, som rent faktisk har brug for dem, og dem, som rent faktisk er socialt udsatte. Der han lytter der lige af djævelens advokat her, han skriver, hvorfor omtaler I egentlig som noget negativt? Er en intensiv indsats, det er jo det, man får, for at komme i job, er det egentlig ikke en god ting? Er det i virkeligheden ikke positiv særbehandling? Altså, du får jo, det lytteren mener er, at du kommer jo i en intensiv jobindsats. Det skal du vel være glad for som ledig? Jamen, jeg tænker, at det er noget, sagsbehandler skal vurdere, efter vi har mødtes, og efter sagsbehandler ligesom... høre om min situation, i stedet for på forhånd at gå ud fra, at jeg har risiko for at blive langtidsledig, og derfor også har risiko for, eller har behov for den her særbehandling. Så det er det, jeg synes, der er hele problematikken, at det bliver gjort per automatik. Ja, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, oplyser, at profileringsværktøjet her, det er frivilligt. Når borgeren har udfyldt et forberedelsesskema, så vil oplysning om herkomst automatisk bliver overført fra deres jobnets side. Men du siger så, at du har ikke fået at vide, at du bare kunne sige nej til at bruge det her værktøj. Nej, det har jeg ikke. Til at blive brugt på dig. Nej, altså det er... det stod der allerede, der er logget ind. Og hvis det er noget, jeg skulle godkende, så har det været, da jeg oprettede mig. Fordi det har ikke stået nogen steder eksplicit, at jeg... kan godkende det her eller vælge det fra. Jeg vidste ikke engang, det eksisterede, før jeg sendte en mail til Jobnet Support. Og hvis man så falder i gruppen her med stor risiko for langtidsledighed, ja, så kan sagsbehandleren eksempelvis vælge at lave et intensiveret forløb med flere samtaler og flere jobansøgninger. Og arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet kalder det en mere opmærksom, intensiv og tidligere indsats. Udover herkomst, så bruges der også oplysninger om alder, uddannelse og lønindkomst. Vi har også talt med 36-årig sikkerhedsvagt Engin Poyraz fra Herning. Han er dansk statsborger, han har tyrkiske forældre. Han opdagede i sidste måned, da han meldte sig som ledig, at Jobnet havde registreret, at han var efterkommer af ikke-vestlige indvandrere. Konsekvensmæssigt, så tænker jeg, at jeg vil blive sat i en bog, så vi har sendt til nogle samtaler og kurser, som der egentlig ikke ville være relevant for mig. Bare eksempelvis min første samtale på jobcenteret. Jeg kom jo over til en sagsbehandler, som heller ikke kunne forstå, hvorfor jeg var der. Hvorfor jeg lige skulle komme i den gruppe der, som han var i, da jeg har gået i folkeskole og har en gymnasial baggrund og har lidt af hvert erhvervserfaring og taler perfekt dansk, så... og det er jo sådan noget, jeg frygter, at jeg vil komme i en gruppe, som, hvor jeg ikke vil få noget ud af min jobsøgning, eller at de ikke vil kunne sætte mig videre i det, som jeg gerne vil, på grund af den jobblok eller den ting, de har skrevet ind. Lad os også sige godmorgen til en ekspert, Ajo Nesborg Andersen. Du er lektor ved Juridisk Institut. Godmorgen på Syddansk Universitet med speciale i menneske- og forvaltningsret. Du er med på en telefon. Du vurderer, at det er ulovligt, at jobcenterne bruger oplysninger om borgers herkomst. Hvorfor? Jamen, det har alle jeres fine andre eksperter sådan set så fint sagt. Men grundlæggende, så altså, de har ikke, det er for stor en kategori til, at den kan bruges. Fordi ikke-vestlig, det er godt nok ekstremt bredt. Og hvis den skulle være så specifik, at den kunne bruges, så ville det være decideret diskriminerende, fordi så siger man, at alle fra det her land har svært ved at komme i arbejde. Men kan det, ikke det være, ikke... kan det ikke være positiv særbehandling, og så er det vel fint nok? Det kan godt være, at hensigten er positiv, men konsekvensen virker ikke forfærdeligt positiv. Og konsekvensen er sådan set vigtigere, end hvad hensigten er. Nej, der er en lytter, der skriver, undskyld, har I set arbejdsløshedsstatistikken for nylig? Og dermed henviser lytteren jo til, at man kan jo ikke komme udenom, at arbejdsløshedsstatistikkerne, de ser ikke så gode ud for folk, som er efterkommere af folk med anden etnisk herkomst. Altså, der er jo en overrepræsentation i arbejdsløshedsstatistikkerne. Er det så ikke en meget god idé at give dem et særligt værktøj? Jamen, den mulighed har sagsbehandlerne jo sådan set, hvis de vurderer individuelt, at her er der faktisk mulighed for, at der kunne være problem. Men det tænker jeg faktisk, at det behøver de ikke at få at vide på forhånd nødvendigvis. Hvis folk har dårligere sprog, så vil det blive opdaget ved første samtale. Mm. Hvis de ikke har lyst til at arbejde, eller ikke ved, hvordan man begår sig på det danske arbejdsmarked, så er der sandsynligvis andre alarmklokker, der ringer os. I stedet for, som her vi to vi har haft inden, som er veltalende, velformuleret. Der er ikke umiddelbart forfærdeligt mange klokker, der ringer der. Hvis der er to, der har samme uddannelse, så burde de også have nogenlunde samme mulighed for at komme i arbejde. Man stempler dem på forhånd. Og Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering, de oplyser jo, altså som vi også nævnte før, at det her det er frivilligt. Er det stadig et problem, ja, selvom det er frivilligt? For det første, hvis det reelt er frivilligt, så burde de nok sige det med meget store bogstaver, og de burde også oplyse, at det ikke får indflydelse på indsatsen, om man har gjort det eller ej. Fordi ellers så er det nok ikke reelt frivilligt. Noget af det, der runger i mit hoved, det er, at dem, som er ansvarlige for det, de hedder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De har jo bedt kammeradvokaten, det er ham, som ligesom sidder og siger, må staten gøre noget, eller er det ulovligt, det her, ikke? Så kan der har man bedt kammeradvokaten vurderer anvendelsen af begrebet herkomst. Og kammeradvokaten, han konkluderer så, at ordet herkomst ikke er identisk med begrebet etnisk oprindelse. Så hvis man siger, er anden etnisk herkomst, så må man gerne, mens man siger, er etnisk oprindelse, anden etnisk oprindelse, ja, så er det beskyttet i databeskyttelseslovgivningens artikel 9. Altså, er der virkelig forskel på, om man siger, at en er anden etnisk herkomst, eller er anden etnisk oprindelse? Jeg tror snarere, at der er forskel på... Altså, fidusen er, at det er simpelthen ikke specifikt nok, når det er ikke vestlig herkomst. Du kan ikke sige, hvor de er fra i verden, andet end at de ikke er fra Vesteuropa. Men vil det sige, at du tror, at kammeradvokaten vurderer forkert her? Altså, du siger, at det er ulovlig diskrimination. Så må kammeradvokaten jo have taget fejl. Men det kammeradvokaten har udtalt sig om, det er databeskyttelse. Og det er noget andet end diskrimination. Mm. Yeah, så det kan sagtens være, okay, ifølge databeskyttelsesforordningen, det er sandsynligvis ikke en følsom oplysning. Det er det, de har vurderet. Mm. Men det ændrer på, om det er diskrimination. Ah, okay. Mm. Okay, og hvad hedder det? STAR, altså Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, de kunne ikke stille op til interview, men altså... De siger, at de vurderer, at herkomst er en vigtig statistisk faktor for at vurdere langtidsledighed. Altså, kunne det ikke tale for at inddrage de her oplysninger om herkomst, fordi man netop gør det for at få folk hurtigere i arbejde med en god hensigt? Ja, men så hensigten betyder mindre end konsekvensen. Og hvis du partusætter alle ikke-vestlige... ind i et intensivt forløb, så har du altså ramt for bredt. Du må gerne lave positiv særbehandling, men for det første, så er du ligesom nødt til at kunne dokumentere, at det faktisk virker, og at det ikke har den modsatte effekt. Og det skal heller ikke opleves som diskrimination af dem, der får den positive særbehandling, og det har vi jo lige hørt, det gør det faktisk. Mm. Okay, jamen tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Til her til sidst vil jeg bare spørge dig, altså du får jo at vide, at det er frivilligt. Vil du gå ned til dit jobcenter og bede mig om at fjerne den boks, hvor der står ikke-vestlig? indvandring? Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg har haft et møde med jobcenteret, hvor jeg italesatte det her og konfronterede dem omkring det, hvor min sagsbehandler sagde, at det var godt nok mærkeligt, at jeg har set den information, fordi den skal faktisk, altså den er ikke relevant for min sagsbehandling, og den burde egentlig ikke stå der. Så gik hun faktisk ind på min side, som sagsbehandlerne kan se, og der stod der både dansk statsborgerskab og efterkommer ikke vestlige indvandrere, og hun kiggede på det og undrede sig og sagde til mig, okay, det er altså ikke relevant for dig, fordi du har ikke risiko for at blive langtidsledig. Og så kiggede hun på sådan et schema over statistikker for statskundskaber, der er ledige, fordi jeg har læst statskundskab. Og der sagde hun, jamen den er meget lav, så altså, der er ikke noget at komme efter. Er du kommet i job nu? Ikke nu. Nej. Hvad leder du efter? Det kan jo være, der er nogen, der sidder og lytter med og tænker, hende skal vi have ind hende der? Sådan lidt forskelligt. Jeg kunne godt tænke mig sådan forske lidt måske. Okay. Ja. Okay, held og lykke med jobsøgningen. Mange tak. Og tak fordi du kom ind. Khader Khan, som altså netop er blevet færdig med sin kandidat i statskundskab. Dette er Radio 24/7. Er Berlingske, den fine gamle avis, afslørede sidste uge, at drenge ned i alderen 15-17 år uploader nøgenbilleder på den datingside, der hedder boyfriend.dk. Og ifølge Berlingske, så faldt det her altså ind under kategorien børnepornografi. Og siden så har dating siden boyfriend.dk ændret sine retningslinjer, efter Berlingske altså kom med den her afsløring i sidste uge. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Andreas Frøsting. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo dig, der ejer datingsiden boyfriend.dk. Historien er, at drenge ned til 15 år altså uploader nøgenbilleder, og det ifølge Berlingske falder ind under kategorien børnepornografi. Hvad gør I, eller hvad gør du, du ejer jo siden, for at undgå, at folk under 18 år har en profil, og så lægger børnepornografi dybest set ud på nettet? Jeg vil sige, hidtil har vi ikke gjort så meget for at undgå, at de oprettede en profil, det vil sige, vi har historisk set haft en aldersgrænse, der hed ned til 15 år, altså den seksuelle lavalder. Vi har gjort mange tiltag for, at de ikke skal uploade nøgenbilleder, fordi vi har der er noget moralsk i, at sådan noget bør ikke som sådan være synligt. Altså, vi kan jo ikke håndtere, hvad folk de sender privat til hinanden i private breve eller i Facebook Messenger og andre lignende systemer. Men vi kan dæmme op for det inde på vores site, og vi kan give noget frihed under ansvar. Men du siger, at der er noget moralsk i det, men der er jo også noget juridisk i det. Altså, jurist Sten Schaumburg-Müller står fast over for Berlingske, at de mindreårige drengens billeder, som er blevet uploadet, falder under kategorien børnepornografi. Det er jo både alvorligt og dybt ulovligt. Og efter Berlingskes artikelserie, så har I på boyfriend.dk ændret retningslinjerne, sådan at man nu skal være minimum 18 år og ikke 15 længere for at oprette sig. Og I skriver også på jeres side, at du skal være fyldt 18 for at benytte boyfriend, men I kræver jo ikke, at man validerer det her. Det vil sige, at man kan jo sådan set bare hævde, at man er langt ældre, end man i virkeligheden er. Og hvordan kan det egentlig være, at I ikke sikrer jer, at man så er 18 år og ikke i virkeligheden 15? Lad os lige tage det fra en ende af. Straffelovens paragraf 235, jeg skal nok undlade at læse den helt op her, men den handler om den, som udbreder pornografiske fotografier, film eller andre pornografiske visuelle gengivelser af personer under 18. Der er bødestraf. Så er der en stykke 2. Det er den, der siger, at den, der besidder eller mod viderelag eller gennem internettet, gør sig bekendt med det her materiale af personer under 18 år, kan så straffes på en anden måde. Og så er der stykke 3, der skriver, at bestemmelsen og i stykke 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film eller lignende af en person, der er fyldt 15, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen. Og det vil sige, hvis basalt set det er den 15-årige selv, der afleverer tingene videre, hvis en 15-årig vælger at sende det her til en anden på 15 eller til en på 40, eller hvad vedkommende nu føler for, så er det teknisk set ikke ulovligt som sådan. Jeg ved ikke, hvilket grundlag de her jurister de har udtalt sig på, men jeg kan ikke forestille mig, at det kan være det rigtige. Nå, hvis vi ikke lige holder os på sporet, fordi uanset hvad, så vil I vel ikke have altså børneporno på jeres hjemmeside? Det er fuldstændig korrekt, ja. Og det har vi heller ikke og haft derfor så, I har jo også faktisk, jeg ved godt, du har jo sat en pressemeddelelse ud, hvor du kalder den hets fra Berlingske side, men I har jo faktisk lyttet til Berlingske. Altså, og nu skal man være minimum 18 år, ikke 15 år for at oprette sig. Så er spørgsmålet jo, hvorfor I ikke laver sådan CPR, altså validering. Vi tjekkede jeres hjemmeside i går aftes, og man kan jo bare i oprettelsen af en profil skrive, at man er over 18 år, selvom man måske kun er 15 år. Så hvad forhindrer mindreårige drenge i at gøre det og stadig lægge nøgenbilledet op? Vi validerer alt, der bliver lagt op. Vi har valgt at vælge CPR-validering fra, fordi den er blevet udvandet af myndighederne over tid, fordi jeg tror snart, de har lægget samtlige CPR-nummer på hele landet efterhånden på internettet. Plus at CPR-nummer i dag er ikke vanskelig at skaffe adgang til. Og måden CPR-validering foregår på, det er, at man indtaster de her 10 cifre, og så er det tilhørende postnummer, og så hvis man i gårsøjne har gættet rigtigt der, jamen, så bliver du valideret. Og er det... den er ikke bulletproof. Det er den ikke. Og så har vi valgt at sige, jamen den validering, den er frivillig. Fordi vi kan ikke bruge CPR-validering til stort mere end det. Er det virkelig dit argument? Du mener, at CPR er så udvandet, og man kan jo bare snyde med CPR, så derfor vil I ikke bruge det? Altså jeg mener, det offentlige bruger jo stadig CPR-nummer. Ja. Men du siger, at det er så nemt at stille. Men de bruger jo ikke CPR-nummer. Der er jo ikke, ja, altså det må så være det offentlige, der halter bagefter. Men der har jo været utallige sager med, at kommuner og andre offentlige instanser har lækket CPR-nummer over tid. Og det betyder, at hvis du har et af dem, jamen, så kan du udgive dig for at være en eller anden... eller du kan ikke udgive dig for at være en person, men du kan udgive dig for at have en specifik alder inde hos os. Og det vil sige, hvis du har lyst til at udgive dig... Det lyder som en ekstremt dårlig undskyldning. Altså, du mener, at systemet, som 5 millioner mennesker bruger, er så dårligt, at så vil du ikke lige bruge det. Altså, så kunne det da godt være, at der er nogen, der valgte at snyde med det, men så er det vel deres problem. Ja, jeg siger også, at vi bruger det. Det der er det næste problem ved... Altså, vi har det. Vi tilbyder det. Så det hvorfor er, der, er det ikke obligatorisk? Jamen, det er fordi, det er heller ikke alle, der kan benytte det. Hvis du har hemmelig adresse, så kan man ikke lave et opslag på CPR-nummeret. Så får man absolut ingenting retur. Så vil vi også afskære en del brugere fra det. Og jeg ved ikke, hvor mange, der har hemmelig adresse, men det er faktisk en del. Vi har fået rigtig mange henvendelser på folk, der siger... Altså, kunne du nok, hvis du ville finde en anden måde at validere det på? Men spørgsmålet er jo, tager du det her seriøst? Du vil ikke indføre CPR-kontrol, fordi du siger, systemet er hullet. Det lyder ikke, som om du tager det her voldsomt seriøst. Jamen, vi har jo CPR-kontrollen. Så jamen, den er ikke obligatorisk. Nej, fordi vi vil jo udelukke en stor del af vores brugere på det grundlag. Ja, og så vil du måske ikke tjene lige så mange penge, eller hvad? Jeg tror, vi skal holde penge ud om det her. Det her det er et site, der er startet frivilligt, hvor vi får dækket driften på den økonomi, der nu er i det. Altså, det handler jo ikke om CPR-validering. Det handler om, at den har vi haft i 100 år. Vi har også kigget på NemID-validering. Det er en anden ting, man kan kigge på. Men igen vil vi afskære os for dem, der ikke har NemID. Der er faktisk en del danskere, der ikke bruger eller ikke har et NemID, som sådan er den ene eller den anden årsag. Plus, at vi har en hel masse udenlandske brugere, turister, folk, der vil holde kontakten og lignende, og dem vil vi også afskære os fra. Og så kan man sige, der er også masser af andre sites, for eksempel Facebook, de tillader. Altså, de har heller ikke nogen aldersvalidering som sådan. De har en aldersgrænse. Men Facebook har jo heller ikke et problem med børnepornografi, som I har. Altså, Berlingske har fundet 11 eksempler på brugere under 18 år, der har lagt nøgenbilleder ud på deres profil jeg på boyfriend.dk. Men det er jo ikke... Jeg stiller spørgsmålet lidt. Hvad hedder det? Når man fx skal logge på en hjemmeside, hvor man gerne vil otte på fodboldkampe eller spille poker om penge, så skal man logge ind med NemID for ligesom at komme ind på den her hjemmeside, så hjemmesiden er sikker på, at man er over 18 år. I skriver en pressemeddelelse efter de her historier, Berlingske har bragt. Vi gør, hvad vi kan. Hvorfor er det, at I ikke griber de muligheder, der er blandt andet med CPR-validering og NemID som fodboldsider eller pokerhjemmesider? Ja, altså nu er der ikke rigtig nogen af de her sites, der benytter CPR-validering, formentlig af samme grund som os. Man kan sige, at når du er ude i vedmål, økonomiske vedmål som det, så er der en helt klar lov, der hedder, at du skal være fyldt 18. Der er ikke nogen, der siger, at en mellem 15 og 17 år ikke må finde sig nogle bekendtskaber online. Og derfor har vi ikke behovet for at gå ind og nem ID validerer vores folk som sådan. Okay. Tak fordi du var med, Andreas Frosting. Velbekomme. Indehaver af Boyfriend.dk, der er altså kommenteret på de historier, som Berlingske har bragt. Nu skal vi have et nyhedsoverblik, og bagefter så spørger vi Ritt Bjerregaard, hvorfor hun aldrig blev statsminister. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Betjente og ansatte på landets politistationer har frit spil, hvis de vil skyde en ulovlig genvej til store muskler. Siden 2013 har Rigspolitiet ellers forsikret, at en samarbejdsaftale med Anti-Doping Danmark var på vej. Men kontrollaterne har fortsat hverken adgang til politiskolen eller de mere end 50 træningscentre, der er på stationer rundt om i landet, det skriver Politiken. Det er tilfældet, selvom en opgørelse fra Rigspolitiet fra 2013 viste, at 11 ansatte i politiet i løbet af de seneste 14 år havde haft disciplinærsager om handel med eller misbrug af dopingmidler. Det er ikke tilfredsstillende, siger Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet. En aftale har flere gange været tæt på, men hver gang er den strandet i juridiske tvister, enten internt i politiet eller i Justitsministeriet, viser dokumenter, som politikken har fået aktindsigt i. Hverken rigspolitichef Jens Henrik Højberg eller andre i Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. Arbejdsløse indvandrere efterkommer diskrimineres i landets jobcentre, fordi de mødes med en mere intensiv indsats alene på grund af deres herkomst, siger en række eksperter til Radio 24/7. Det handler om et særligt profileringsværktøj, jobcentrene bruger til at afgøre, hvor stor risikoen er for, at en bestemt person ender i langtidsledighed, og hvilken jobindsats den ledige derfor skal ud i. Profileringsværktøjet bruger blandt andet oplysninger om folks herkomst, og ifølge Maria Ventegodt, ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder, er der tale om ulovlig diskrimination. Det er ulovligt at lægge vægt på, at man har en ikke-vestlig herkomst, når man laver behandling af borgere, enkelte borgere. Niels Erik Hansen, advokat med speciale udlændinge og menneskeret, ser til Radio 24/7 af praksiserne at bruge på artikel 14 i menneskeretten. De amerikanske styrker vil ikke deltage i en planlagt tyrkisk operation i det nordøstlige Syrien, som Tyrkiet snart vil indlede. Det oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse tidligt her til morgen dansk tid, skriver Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat har talt i telefon med den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. De amerikanske tropper vil ikke længere befinde sig i området nær grænsen til Tyrkiet. Det skyldes, at Islamisk Stat er blevet besejret, lyder det fra Det Hvide Hus. Tyrkiet vil fremover have ansvaret for alle IS-krigere, der bliver taget til fange i løbet af de sidste 2 år, fremgår det videre af meddelelsen. Og et kig på vejret. I dag mandag tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet vestfra. Og efter en kold morgen stiger temperaturerne til mellem 8 og 10 grader, og vinden bliver svag til let fra forskellige retninger. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Ritt Bjerregaard. Godmorgen. Hvorfor blev du egentlig aldrig statsminister i Danmark? Ja, det har jeg prøvet at reflektere lidt over i min nye erindringsbog udenfor. Fordi dengang, da Anker Jørgensen ville gå af i 80'erne, der var jeg nævnt sammen med Svend Jakobsen og Svend Auken. Og der var der en reel mulighed. Men jeg anså den sådan set ikke for særlig reel. Altså, jeg tror aldrig, at Anker ville kunne have peget på en kvinde til at blive sin efterfølger. Du kommer ind på, Ritt Bjerregaard, din nye bog her, der udkommer i morgen på Politikens Forlag, det tredje bind af dine erindringer, at der er 2 årsager, og den ene, det er også, som du også kommer ind på her, dit køn. Hvilken rolle tror du, din køn spillede i forhold til, om du blev statsminister eller ej? Altså det at være kvinde, det er der både fordele og ulemper ved. Og i politik er det sådan, at i min tid, der var der færre kvinder end mænd. Så når jeg optrådte sammen med mænd, så var det næsten altid mig, der kom på forsiden af avisen. Og det var klart en fordel, når folk skulle vide, hvem jeg var. Ulempen var, at så var jeg også interessant for alle mulige fuldstændig ligegyldige ting, og udsat for, kan man sige, noget, der i højere grad kunne ligne karaktermord. Fordi når man er meget sådan, i medierne, så bliver alle historier gode historier, også de dårlige. Og du nævner også selv, der faktisk et fotografi af dig, Margaret Thatcher. Altså hun blev jo premierminister i Storbritannien på nogenlunde samme tid. Altså hvad gjorde så nogle kvinder... Er det lykkedes for nogle kvinder? Jamen, det er da heldigvis også lykkedes efterfølgende. Vi har haft Helle Thorning-Schmidt, og nu har vi Mette Frederiksen, som lige har leveret en fremragende åbningstale i Folketinget. Jeg var måske bare for kontroversiel og for besværlig, eller jeg tror jo, jeg var realistisk dengang, at jeg kunne se, at hvis jeg bestemte mig for en af de to mænd, så kunne jeg godt selv få en god placering i det videre forløb, og derfor støttede jeg Svend Auken og opgav selv de planer. Måske var jeg heller ikke helt villig, det skriver jeg også lidt om i bogen, ikke helt villig til at ofre det, der skulle ofres for at have den post. Ja, det er den anden årsag, som du peger på, altså det her med, at du ikke gik nok efter det. Og hvorfor tror du ikke, du gjorde det dengang? Måske spillede det en rolle for mig, at jeg havde oplevet Inge Fischer-Møllers selvmord. Hun var en rigtig god veninde og også medlem af Folketinget. Og det gjorde et stort indtryk på mig. Jeg var virkelig i tvivl, om jeg skulle blive i politik dengang. Og så var det nok også sådan, at alt det, der hed det almindelige partiarbejde, det synes jeg simpelthen ikke... Der var spor sjov ved. Jeg var meget, meget glad for kontakten med mine kredsbestyrelser og de mennesker, der var valgt der og som gik op i politik. Men sådan de der mere overordnede partimæssige ting, det havde jeg ikke nogen særlig interesse i, så jeg afstod fra at prøve. Og Rit Bjergaard, det er jo sådan dine egne refleksioner og forklaringer, som du oplevede dengang. Hvordan tror du, at samtiden og eftertiden har set på det? Hvilke forklaringer har der været fra offentlighedens side, når man ligesom skal analysere, hvorfor blev Rit Bjergaard egentlig ikke landets første kvindelige statsminister? Altså, når jeg overhovedet skriver om det, så er det jo fordi, som du siger, at det her er bind 3 af mine erindringer, og jeg har været ude og holde rigtig, rigtig mange foredrag. Og der kommer, når der bliver kan stille spørgsmål, så kommer der næsten altid et, der lyder, hvorfor blev du egentlig aldrig statsminister, Rit Bjergaard? Og i begyndelsen stod jeg sådan lidt forvirret og tænkte, hvad skulle jeg svare på det? Og så kunne man nøjes med at sige, at det lå ikke lige i kortene. Det er jo ikke rigtig nogen god forklaring. Og derfor gik jeg så i gang med selv at skrive om det. Hvad andre mener om det, det ved jeg som ikke. Der er da sikkert nogen, der tænker, at det kunne hun da aldrig være blevet, eller det ville hun da slet ikke have regnet sig til. Så det her er min egne overvejelse over, hvorfor blev jeg det ikke? Og så siger du også, at så lavede du den aftale, at okay, jeg går ikke selv efter posten, men så laver jeg en aftale med Svend Auken, og så timer jeg ligesom op med ham. Og du beskriver også i bogen på side 312, at I lavede så den aftale om, at han skulle være good cop, du skulle være bad cop. Kan du komme med nogle eksempler på, at du skriver også, altså med fast hånd styrede jeg gruppen vel i et stykke lang tid. Hvordan var det, at du var fast og hård, altså og en bad cop? Kan du komme med nogle eksempler på det? Ja, jeg var jo gruppeformand, og Svend Auken var så politisk ordfører. Han skulle holde de store taler, som folk blev begejstret for. Men jeg skulle sørge for, at gruppen fungerede. Og sådan en folketingsgruppe, den består af ambitiøse mennesker. De vil alle sammen gerne have de vigtigste ordførerskaber. De synes, at det er forkert, når det ikke bliver dem selv, så der er rigtig mange magtkampe i sådan en gruppe. Og det, der var min opgave, det var ligesom at skære igennem og sige, det er nu dig, der får den opgave, og du får det ikke. Og det bliver man ikke særlig højt elsket af. Fortryder du, at du indgik den aftale med Svend Auken om, at du skulle være bad cop? Man må jo sige, at det desværre ikke holdt, fordi så kom der en sag om en lejlighed, som nogen mente, jeg ikke burde bo i, og jeg vandt godt nok en retssag, men efterfølgende, så er den ligesom væk igen. Men det betød, at Svend Auken afsatte mig som gruppeformand. Og det er selvfølgelig en af de ting i mit politiske liv, der virkelig har skuffet mig. Fordi vi havde et super godt samarbejde, og vi supplerede hinanden på fin vis. Men det kan man jo ikke vide, når man træffer sådan en afgørelse om at støtte Svend Auken. Man kan jo ikke vide, hvordan det vil gå. Det var en satsning, og den var altså ikke helt rigtig. Så du fortryder ikke den aftale med Svend Auken? Nu skriver jeg også i bogen, at det her med at fortryde, det prøver jeg at lade være med. Jeg tror ikke, man har meget ud af at fortryde. Så kan man gå og ære og have tænkt, hvis jeg nu havde gjort, og jeg skulle nok også hellere, og det fører ikke til ret meget. Så jeg prøver at sige, jamen det var den satsning, og det gik ikke, som jeg havde regnet med. Okay, op på hesten, og så må jeg prøve noget andet. Så var det jo Helle Thorning-Schmidt, der blev den første kvindelige statsminister herhjemme. Og du er ikke den eneste socialdemokrat, der skriver erindringer for tiden. Mogens Lykketoft er jo lige udkommet med en, hvor han jo ret hårde vendinger egentlig kritiserer Helle Thorning-Schmidt. Han kalder hende blandt andet fejlkastet. Hvad tænker du egentlig selv om Helle Thorning-Schmidt som den første kvindelige statsminister? Er du enig i, at hun var fejlkastet? Altså, jeg undrede mig meget over det udtryk fejlkastet, fordi vi politikere, vi er ikke kastet. Altså, vi er valgt af befolkningen for at repræsentere dem. Så der kan aldrig være noget med, at Helle Thorning er fejlkastet. Man kan være enig eller uenig i hendes politik, og store dele af den, som hun stod for sammen med Bjarne Corydon, var jeg ikke glad for. Altså, jeg kunne ikke lide det der, at der skulle være noget, der hed den nødvendige politik. Så forsvinder politikken sådan set, fordi politik er altid et valg. Så jeg var modstander af store dele af hendes politik, men jeg kunne da sagtens se, at hun som den første kvinde virkelig havde et hårdt liv og skulle kæmpe for, at kvinder lige så godt kunne have den position. Det er jo også sådan lidt en dobbelt position for dig, fordi du var jo... Om Eva, du var en af hovedkræfterne til, da Helle Thorning-Schmidt stiller op til parlamentet. Du er jo med til at bære hende frem. Du bærer unge kvinder frem i dit netværk og sådan noget, ikke? Så er du med til at bære hende frem, så kommer hun frem og bliver helt mirakuløs statsminister og fører sådan en politik, som du ikke kan lide, siger du. Det må da også have været lidt specielt, at den kvinde, du hjalp frem, så førte en politik, som du var uenig i. Det er klart, og det gjorde da også, at jeg synes, at jeg hele tiden skulle balancere. Så jeg har ikke på noget tidspunkt kritiseret Helle Thorning. Jeg synes, hun var dygtig og talentfuld. Helt rigtigt. Jeg tror da nok, hvis du spørger Thorning og hendes rådgiver sådan noget, så synes de, at du var lidt kritisk der undervejs. Jeg var kritisk over for hendes politik. Ja. Helt bestemt, og jeg skrev aktivt imod det her med den nødvendige politik. Så jeg var klart kritisk over for den politik, hun førte, men jeg havde ikke noget behov for at være kritisk over for hende som person og som socialdemokratisk statsminister. Jeg synes stadigvæk, at hun var en intelligent og dygtig kvinde. Mm. Jeg synes også, det var lidt spændende, det der du sagde til at starte med, at det jo også et eller andet sted var Anker Jørgensen, der skulle selvfølgelig være med til at vælge, om han skulle have som sin efterfølger. Og du sagde noget i retning af, at han var ikke klar til en kvinde. Prøv lige at fortælle lidt om det. Altså, hvordan var Anker Jørgensen, hvis han ikke var klar til, at der skulle være en kvinde som statsminister? Anker Jørgensen var jo rundet af fagbevægelsen. Han kom fra at have været formand for det, der nu der hedder 3F. Og fagbevægelsen er en hård skole. Man skal arbejde meget for at nå toppen, og der er meget, meget få kvinder. Lige nu har vi en formand, nemlig Lisette Risgaard, og hun er den første. Men i min tid, der i 70'erne og i 80'erne, der var fagbevægelsen meget mandsdomineret. Og det var tydeligt, at de synes, sådan nogle unge kvinder, som os, der var blevet valgt ind der i 1971 og igennem 70'erne, dem kunne man ikke rigtig regne med. Så accepten fra fagbevægelsen var klart meget ringe, og de spillede en stor rolle i 70'erne og i 80'erne, og selvfølgelig for Anker Jørgensen, der selv kom fra fagbevægelsen. Og det der med, at din façon, altså det er der jo også mange, der gennem årene har sagt, at man støder sig på dig. Altså, tror du ikke også, det er sagt sådan helt, du må ikke misforstå, men tror du ikke, du skulle have været lidt rundere som person, hvis du skulle være blevet statsminister? Altså, jo. Kan man ikke være lidt mere rund, end du er? Jo, det tror jeg da, du er fuldstændig ret i. Jeg har jo valgt igennem mit politiske liv, at jeg ville rejse de problemer, som jeg opdagede. Hvis jeg synes noget var uretfærdigt, hvis jeg synes nogen blev behandlet dårligt, hvis jeg synes politikken skulle laves om, så satte jeg det på spidsen og skrev jo tit eller holdt taler, som folk blev vrede over. det vidste jeg godt, og det tror jeg er en omkostning, hvis man skal have noget lavet om. Hvis man bare ligesom glatter ud, så er der jo ikke nogen, der tænker, at det er nødvendigt, at noget skal ændres. Kan du forstå nogle gange, hvis der er nogen, der har opfattet dig som arrogant? Nej, jeg tror ikke arrogant. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har fået beskyldning for mine hår og uforsonlige og for stødende i det ordvalg, som jeg valgte. Det har jeg sådan set ikke haft noget imod. Helle Bjerregaard, du skriver også, at du ikke elsker Socialdemokratiet. Du skriver, at for mig er partiet en ramme, en organisation, en man skal passe på, ikke bliver for magtfuld, og du peger også selv på, at du måske hænger sammen med, din far var kommunist frem til Ungarn-opstanden. Skriver du også det her med, at du ikke elsker Socialdemokratiet, fordi du mener, der er nogen, der i for høj grad er for loyal over for partiet, elsker det for meget og glemmer sig selv og politikken? Ja, jeg synes, man skal passe på med at være for loyal over for et parti. Jeg synes, det er nødvendigt, at en folketingsgruppe prøver at stå sammen, når de skal stemme i Folketinget, fordi medlemmerne er valgt for et parti. Men derudover synes jeg, at der skal være større plads til uenighed og forskellighed, og at det er vigtigt, at folketingsmedlemmerne får lov også at vise, hvad de står for. Så jeg var imod nogle af de irettesættelser, der kom igennem tiden. Og tror du, venstrefløjspartierne har været slemmere til det, end partierne på højrefløjen? Nej, det tror jeg gælder for alle partier, men jeg tror, når jeg selv er touchy i forhold til det, så hænger det sammen med, at Kommunistpartiet jo krævede en total loyalitet på nogle områder, hvor det var helt ved siden af, så jeg er på en måde vaccineret imod det. Helle Bjerregaard, her til sidst, altså nu har du været med i virkelig mange år i dansk politik, du har været en af de første kvinder, du er også gift med en historiker, du kan se de lange perspektiver. Havde du håbet på, altså når du kigger tilbage, og du ligesom skulle forestille dig fremtiden og 2019, og når vi endelig fik vores første kvindelige statsminister, nu er vi endda på nummer to, havde du troet, vi var noget længere med ligestillingen, eller er det kommer tilbage på, der var langt vi er nået? Jeg synes faktisk, vi nåede et helt pænt stykke. Der er mange flere kvinder i Folketinget. Altså hvis du tager det politiske liv, så går det meget godt for kvinder i modsætning til topposter i erhvervslivet og i det økonomiske område. Og jeg synes også, man kan se, at der er mange flere forskellige slags kvinder. Kvinder, der får børn, mens de er minister. Kvinder, der er gravide, når de bliver minister. Så der er en meget større mangfoldighed, og det synes jeg klart er en fordel. Vi har ikke opnået ligestilling, og slet ikke for de dårlige stillede. Der er stadigvæk forskellige lønninger på kvinder og mænd, og der er stadigvæk store forskelle i pensionsforholdene. Så derfor understreger jeg, at noget af det, der er rigtig vigtigt at få gjort noget ved, det er, at mænd får en større andel af barslen. Helle Bjerregaard, tillykke med din nye bog Udenfor, altså tredje bind i erindringerne. Tak, fordi du kom. Kommer der en fjerde? Ja, det er meningen, at der skal komme en mere, hvor jeg skal have skrevet om min tid som overborgmester. Jeg sluttede jo med at være overborgmester. Den er ikke beskrevet nu. I København, og den er ikke skrevet, nej. Tak skal du have. Dette er Radio 24/7. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Najib Kaya. Godmorgen. Du er lige kommet hjem fra Syrien. Det er en helt anden historie, det er ikke? Det er sådan lidt et spring. Du har været nede i et hemmeligt fængsel og besøgt et hemmeligt fængsel i Syrien, hvor tusindvis af formodet Islamisk Stat-tilhængere, de er stuet sammen. En af dem, du møder dernede, er fra Danmark. Hvad var det for et møde? Jamen, det er bare lige for ret en lille smule. Jeg prøvede at få adgang til det her hemmelige fængsel, men jeg fik faktisk ikke lov. Nej. Men der er så kommet billeder ud fra det her fængsel senere hen. Ja. Men jeg mødte en, som er fra en af de her hemmelige fængsler, som er anbragt derinde. Okay. Og det er en med dansk tilknytning. En fra Danmark, det er en fange, som jeg havde bedt om at tale med, og han bliver ført ind i et rum i en by, der hedder Rumelan, og det er ikke der, hvor fængslet er, det ved jeg næsten med sikkerhed, Og han kommer ind i det her rum her, og er skrubhamrende forvirret, ved slet ikke, hvad der foregår. Og det er typisk den måde, som det foregår på, når journalister taler med fanger dernede. Så bliver de transporteret ud af fængslet, hen til et andet sted, hvor de så møder nogen, men de får det ikke at vide, hvem det er, de skal møde, indtil sidste øjeblik. Så er der meget forvirret, og han ved ikke, han står over for en dansk journalist, og bliver ret overrasket, da han hører mig tale dansk. Men det, der er meget sådan bizart ved hele det her, det er, at jeg taler med ham i over en time, men jeg må hverken fortælle om hans baggrund, og jeg må slet ikke videre referere fra den samtale, jeg havde med ham. Hvorfor ikke? Det har han rigtig mange grunde til. En af grundene, det er, at der måske vil være en juridisk proces efterfølgende, enten dernede eller her i Danmark, og det vil han ikke af hensyn til den proces. Og dels også fordi, at han har en drøm om at kunne komme tilbage til Danmark og ikke kunne identificeres. Så det vil sige, hvis han giver oplysning om sin baggrund, om sit udseende, og så ja, alt for mange detaljer, så frygter han, at han vil blive genkendt. Så det vi ved er, der sidder en mand med dansk tilknytning, der taler dansk. Han sidder i et fængsel for formodet islamisk stat-tilhængere. Hvorfor vil du gerne tale med ham? Jamen, jeg var rejst derned af forskellige årsager for ligesom at dække den her situation her, den her meget, hvad skal jeg sige, vedvarende situation, som vi har haft i lang tid, at der er en masse fanger dernede, både mænd, men også kvinder, som sidder i en flygtningelejr sammen med deres børn, og hvor de er i et limbo, et juridisk limbo lige nu, fordi der er ikke nogen, der tager ansvaret for dem. De er bare dernede her, i de her fængsler her, og der er ikke nogen retsproces, der er ikke nogen lande, det vil sige de lande, som de kommer fra, som vil tage ansvaret for dem, og kurderne ved heller ikke, hvad de skal stille op med dem, og de har ikke ressourcerne til det. Så jeg vil gerne ned for at få en indsigt i, hvad de har fået at vide, om de ved mere, end vi ved i pressen. Og det viste sig, at ham her, han vidste ikke særlig meget, ligesom de kvinder, jeg også har besøgt i nogle af de her store flygtningelejre, som også bliver kaldt for fangelejre. Og det der slog mig lidt med ham her, det var, at han havde det ikke særlig godt, og han kløede sig hele tiden. Og det var helt tydeligt. Han kløede sig på kroppen? Han kløede sig på hele kroppen. Nå. Så der er noget, der tyder på, at enten havde han eksem, eller også var det lopper. Og han var nybarberet. Så der var en masse ting, der indikerede, at den måde, han så ud på, det ikke var altså den tilstand, han havde været i kort forinden jeg mødte ham. Og der er jo talt, altså vi har før talt om de her store fangelejre med kvinder og børn, men det her, det er jo decideret fængsler med trammer, og det amerikanske medie CBS, de har været derinde i et af de her fængsler i september måned. I det fængsel, der sidder der 5.000 mennesker, mænd, i nogle af cellerne sidder der 50 personer. Det er ret vilde optagelser, man kan se. Jeg har fundet dem frem her på computeren. Jeg ved ikke, har du set filmen, Knud? Jeg har ikke set den, jeg sidder... Der står en mand med ble på, altså de kan ikke, de kan nærmest ikke engang lægge ned, så lidt plads er der. Orange fangedragter, de har masker på, mange af dem har mistet et ben, en arm, mange er såret, syge. Og de er ekstremt underernæret. Og altså, mistanken er jo så bare, at det her det tidligere islamisk stat-kriger. Der kan jo også være nogen, som ligesom er blevet sat ind i spillet der ved en fejl. De har jo ikke været for en domstol. Så lige nu er det her bare en... Altså, jeg tror, det er en underdrivelse at kalde det en varm kartoffel. Altså, det her, det er en vipserede. Hvad skal der ske med de her mennesker? Hvad er deres fremtid? CBS-journalisten får så lov til at komme derind. Hun er af en eller anden årsag, for hun lov til at komme ind i det her fængsel. Og hun taler med en mand gennem et vindue. Man kan se, at han sidder i en celle i fængslet. Han forlod Chicago i 2015 for at tilslutte sig islamisk stat, den her mand, som den kvindelige CBS-journalist taler med. Han mener ikke selv, at han har gjort noget forkert. The choices that I made in somebody's eyes are the wrong choices, so I face jail time. Were they the wrong choices in your eyes? Do you think you made the wrong choices? No, just wanted to live under Islamic law. Okay, her har vi altså en mand, som mener ikke, at han har gjort noget forkert, men han vil gerne leve under islamisk lov, fortæller han. Og journalisten, hun spørger ham så, om han vil tilbage til USA. Do you want to go back to the U.S.? Of course. I'm going to die soon here. I'm sick. I do not get any medical attention. If you go back to the U.S., you're almost certainly facing a prison term. I know. Ja, han ved godt, at han risikerer fængsel, hvis han kommer tilbage til USA. Najib Kaya af CBS har også talt med en 17-årig dreng. Hvad fortalte han? Jamen, den 17-årige dreng, han fortalte, at han var blevet taget til Syrien af sine forældre. Og altså, det vil sige, det for 4-5 år siden, han kom derned. Og det, han dybest set siger, det er, at han ikke er ansvarlig for sin egen situation. Han var i sin forældres varetægt. Og det var dem, der traf beslutningen, og han synes, det er uretfærdigt, at han sidder dernede. Og sådan helt objektivt set kan man godt forstå det. Og det der er at med den her situation her, det er, at du har en masse afstumpede mennesker også i det her fængsel. Hvad mener du med afstumpet? Jamen det er folk, som har bakket op om IS og aktivt begået krigsforbrydelser, aktivt begået terror, etnisk udrensning. Nogle af dem har måske også begået voldtægter, taget slaver. De findes, de er der. Men der findes også folk, som i teorien kunne være uskyldige. Det vil sige, der er unge mænd, der sidder derinde, der har været børn, da deres forældre besluttede, de skulle kæmpe for Islamisk Stat. Der er Islamisk Stat-krigere lokale, som måske er blevet tvangsrekrutteret. De havde ikke noget valg. Der er tidligere børnesoldater, der sidder dernede, og de stod sammen i celler, altså hvor der er 50 mennesker, og de ligger nærmest oven på hinanden nogle steder. Og hvis de bliver syge, er det virkelig sparsomt med behandling også. Så det er en rent altså etisk uholdbar situation, siger rigtig mange eksperter. Og der er ikke nogen, der har lyst til at tage ansvaret for den her situation, som det er lige nu. Altså, der er ikke nogen, der ved, hvad afklaring der kommer til at være. CBS News taler også med en 22-årig dreng fra Minneapolis. Han drog til Syrien i 2015, så der var han altså også ret ung. Og han siger, at han blev kontaktet af en på Twitter. He said, do you want to speak to someone in ISIS? I said, yeah, of course. He was bombarded with ISIS propaganda videos, he told us. Not the ones showing gruesome beheadings, but explaining that ISIS was helping Muslims. He says he entered ISIS territory in 2015, hoping to become a doctor. How did they treat you? Pretty much, they gave me a blank check to buy whatever I wanted. Did you not know that it was a terrorist organization when you joined it? To be honest, I was kind of a conspiracy theorist a little bit. Yeah, but it's a terrorist organization, Abdel. It's a terrorist organization that's carried out attacks. Here's the thing. People like me that see this, that first of all, don't really believe the news. Ja, we don't believe the news, siger han. Hun er da egentlig en ret god interviewer, var. Hun går lidt til ham. Ifølge CBS og journalisten her, så fortæller den 22-årige, at han ikke har kæmpet for IS. Han siger også, at han er blevet afhørt af FBI i fængslet, og ifølge FBI, så risikerer han 15 års fængsel i USA. Og det er altså for meget, synes han. 15 years is a very long time for mistakes you made coming to Syria. So you feel you deserve to be forgiven? I would say that. Ja. Najib Kaya, man kan også se i det her klip, CBS News har lavet, der er simpelthen optagelser fra skjult kamera af sådan fangeoprør. Ja. Et overvågningskamera, er det? Overvågningskamera, ja. Jamen, det er et fangeoprør, hvor der er en fange, som lader som om, han er svækket og har brug for behandling. Og så åbner vagterne porten, og lige snart de åbner porten, så løber alle fangerne imod og angriber vagterne. Så det er et eksempel på et fangeoprør, som der har været der på et tidspunkt. Og det, der jo også er sagen her, det er, som du siger, der sidder nogle rigtig slemme banditter, så sidder der nogen, der måske ikke har haft så meget med det at gøre. Og alt sammen i sådan en lidt retsløs tilstand, det har du jo besøgt. Den her mand fra Danmark, som du møder dernede, hvad er hans chance for at komme hjem og afzone i Danmark? Jamen lige nu... Eller få en retssag i Danmark? Lige nu er, det, altså, er der ikke nogen udsigter overhovedet. Og det har noget at gøre med, at man slet ikke gider forholde sig til det. Og den holdning, man har til det, det er, det gider man ikke at assistere dem med. Altså give dem muligheden, give dem redskaberne til at kunne komme hjem. Det vil kræve, at han skulle henvende sig til det danske konsulat for at kunne komme hjem. Men før han kan gøre det, så skal han jo løslades. Og der er jo ikke nogen dernede, der har tænkt sig at løslade ham. Men der er lige, hvad skal jeg sige, kommet en joker ind. Altså det er ret mild betegnelse, jeg kommer med her i går aftes. Og det er, at USA næsten har givet Tyrkiet grønt lys til at invadere det nordøstlige Syrien. Og kurderne har før truet med, at de vil efterlade de her fængsler her, hvis NATO svigter dem. Det vil sige, det selvstændige kurdiske område i det nordøstlige Syrien, det er deres tropper og sikkerhedsstyrker, der har ansvaret i de her fængsler her. Så i teorien, så har vi et worst case scenario lige nu, som kunne være, at kurderne i trods efterlader de her fangelejre, fordi man føler sig svigtet af Vesten. Man er jo kæmpet, føler man også, Vestens krig, blandt andet mod deres kriger, og offrede sig selv, og nu bliver man, nu vender man ryggen til dem. Okay, og i det scenarie ville man altså have flere tusind tidligere islamisk statkriger på fri fod, og det ville selvfølgelig også være et pænt scenarie. Ja, eller folk, der blev efterladt i fængsler uden nogen opsyn. Men tusind Kaja, tak, ja, mange tak, til du kom. Klokken den er 8, så vi skal have nogle nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Dopingkontrollanter, de er jo på 7. år nægtet adgang til politiets træningscenter. Ja. Hvorfor må de ikke komme derind og tjekke, om der bliver taget doping? Vi taler med Claus Oxfeldt lige om lidt. Vi skal også tale med Zenia Stampe fra De Radikale, der er kommet nyt kulturudspil, og noget af det, De Radikale, de gerne vil bruge mange millioner kroner på, det er at dele 2 gratis bøger ud til alle danskerne. Ja. Hvilke 2 bøger skal det være? Hvorfor kan de ikke bare låne dem på biblioteket? De spørgsmål stiller vi til Zenia Stampe om lidt, og så kommer Uffe Elbæk, leder af Alternativet, herind og taler om demonstrationerne i Hongkong. Han er begyndt at låne en masse billeder op på Twitter i sympati med demonstranterne. Og vi taler lidt med ham om, hvorfor han går så meget på den sag. Ja, vi får også en hjemløs ind, som har været med til at skrive en ny bog. Han bor i en campingvogn ude på Amager lige nu. Så skal vi høre ham om, hvad det har betydet for ham at skrive sin historie ned, og om det er blevet til litteratur. Han kommer ind sammen med en digter. Og så skal vi jo dække valget i Kosovo. Og der må jeg sige, da jeg hørte på redaktionsmødet, at nu skal vi dække valget i Kosovo, så tænkte jeg, altså så sidder man jo og vurderer historie, skal vi have den, skal vi ikke have den? Og det skal du nu overbevise mig om, Rasmus Søgaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist jo her på radioen. Hvorfor skal vi dække valget i Kosovo? Jamen, det skal vi på grund af den situation, som landet er i, og så fordi landet ligger der, hvor det ligger. Og hvis man ikke er sådan helt stiv i geografien nede på Balkan, så ligger landet ligesom presset ind imellem Serbien og Albanien. Ja. Har tidligere været en del af Serbien, ikke? Men det er landet jo ikke længere, og landet har stadigvæk i konflikt med Serbien. Og den konflikt ser ikke ud til at stoppe, og den ser faktisk fuldstændig fastlåst ud. Og det er meget, meget svært at se en løsning. Og oveni den her konflikt med Serbien, så står landet også i den situation, at den tidligere premierminister Ramuš Haradinaj, han skal en tur til Haag for krigsforbryder domstol, og har simpelthen blevet nødt til at træde tilbage. Og derfor så har de udskrevet det her hurtige valg. Så jo en af de få krudttønder, der stadigvæk er på Balkan, premierministeren skal en tur til Haag. Nu er der så valg. Hvordan er det gået? Jamen, valget det er gået sådan. Altså, der er 44%, der har deltaget i det her valg. Ja. Så ikke verdens største valgdeltagelse. Nej, det må man da sige. Nej. Og det er så endt med, at flere forskellige partier har fået sådan cirka det samme stemmeantal. Men især 2 partier, nu skal jeg lige prøve at læse navnet op, jeg er ikke helt sikker på, hvordan man udtaler det. Skal jeg lige prøve at se, hvor jeg har det her. Der er det, der hedder LDK, som har fået cirka 25%, og så det, der hedder Vestvodonje, som er sådan et venstreorienteret parti, som også cirka har fået det. Men til sammen, så kan de 2 partier danne en koalitionsregering, og det skal de så prøve at se, om det kan lade sig gøre nu. Det er jo så uvist, fordi de strider ret meget væk fra de 2 partier også, ikke? Jo. Jeg har selv været der og i den delte by, Mitrovica, og nogle forskellige steder dernede, og det, jeg ved ikke, om det var det rigtige indtryk, jeg fik, men også når man har læst om det, så har man nogle gange fornemmelse af, at det er sådan lidt en gangsterrede dernede, ikke? Der er utrolig meget økonomisk kriminalitet. Der er mange smuglerruter igennem. Altså, hvad gør man egentlig fra europæisk side, for at vi ikke bare sådan får et fuldstændig lovløst sted på kanten af Europa? Jamen, EU har faktisk hjulpet til dernede og har indsat sådan en, jeg ved ikke, om man skal kalde det, en organisation, som har været med til at styre landet de sidste år, som hedder EU-Lex, som ligesom skal bevæge landet i en retning, hvor man altså har de samme love og så videre, som man har i de fleste EU-lande. Men det kører ikke sådan fuldstændig på skinner. Der har været en sag, hvor der er forsvundet 2 milliarder euro, dernede, som bare er pisforsvundet, så man ikke rigtig ved, hvor hen nu. 2 milliarder euro? Ja, ja. Det var der, du skulle have startet, da du skulle overbevise mig om, skulle starte, prøv lige at sige det igen. Det var der, vi skulle have startet. Nu prøver vi det så. For sådan 2 milliarder euro er bare forsvundet. Det er måske derfor, jeg ikke startede der, fordi jeg så meget jeg er ikke inde i lige præcis den der sag med de 2 milliarder euro. Men, så må du tjekke op på den psykolog. Det er da eddermame spændende. Mm. 2 milliarder euro er forsvundet i Kosovo. Er der andet, vi bare skal vide om valget i Kosovo? Ja, altså der er jo sket det med den her nye koalitionsregering. At altså det er et venstreorienteret parti, og så altså et centrum-højre parti, som så skal prøve at danne en regering nu, hvilket nok bliver ret svært, og så står de også ret stejlt over for hinanden. Altså det her venstreorienterede parti bruger det albanske flag som logo for partiet, og det siger jo lidt om deres retning fremadrettet over for blandt andet serberne, at dem har man ligesom ikke rigtig tænkt sig at forhandle ret meget med. Og det, at man ikke vil forhandle med serberne, det er rigtig, rigtig skidt for begge lande, fordi både Serbien og Kosovo vil rigtig gerne være en del af EU på lang sigt, men de er ligesom også bare begge to for at vide, I kan ikke være medlem af EU, hvis ikke I begynder at normalisere jeres forhold og finde ud af det, ikke? Tusind tak, fordi du kom, Rasmus Søgaard, og forsøgte at overbevise mig om, at vi skulle dække valget i Kosovo. Så må du se, om du kan overbevise mig om, at vi skal lave en opfølging med de der 2 milliarder, som er forsvundet. Tak skal du have. Dette er Radio 24/7. Ja, på forsiden af Politikken, i dag i hvert fald på hjemmesiden, der kan man læse, at dopingkontrollanter er på 7. år nægtet adgang til politiets træningscentre. I 2013 der forsikrede Rigspolitiet, at der var en aftale på vej med Anti-Doping Danmark. Men efter mere end 6 års forhandlinger har dopingkontrollanter, altså trods flere sager om misbrug og salg af anabole steroider blandt betjente, altså stadig ikke fået politiets egne træningscentre. Og vi taler med Claus Oxfeldt om 4 minutter, hvor vi skal høre om uddybe, hvad han siger. Han er jo formand for Politiforbundet. Og det man jo tænker, det er, jamen er der så et problem med det her? Altså, er der nogle panserbasser, der går rundt og bruger steroider eller doper sig i de der træningscenter, fordi de godt vil se store ud eller blive store hurtige? Og er det ikke noget med, at der rent faktisk, altså bare det, man ved, så har der allerede været 11? Har du sagt det allerede? Nå, du sidder og nikker. Det er godt, Ida. Jeg glemte at høre efter dig, men der har altså allerede været 11, så det er ikke, fordi der ikke er et problem. Ja, jeg sagde bare, at der har været nogen sager, ikke? Nogen. Jeg tror, det er 11. Okay, godt over. Hvor vi taler om lidt. Ja. All right. Dette er Radio 24/7. Der handles aktier for åben mikrofon hver dag i Millionærklubben. Er der bølgegang derude? Ja, nu er der lidt ro over feltet i dag, og ser det ud til en til. Men all in all, så er der ikke noget, der trækker indekset op. Er der nogen vindere? Siden vi kom op i de 1420 til 1450, der har vi haft en konsolideringsfase i guldprisen. Og dermed så er det også nu, at brædderne skal holde. Den bedste investering er den tid, du lytter. Vi skal ud og finde et par få aktier, som kan løbe mod markedet. Og Danmark er også op med 0,3%, så der er sådan lidt ro og fred over det. Aktier de sidste 10 år har været sådan en boom, og alle har talt om det. Nu skal vi hen igen, hvor man ikke gider at tale om det. Nu skal man tale om noget andet. Måske klimaet, eller hvordan man får dyrket nogle kartofler, eller sådan noget. Men de næste par år skal man måske skrue lidt ned for det her. Millionærklubben. Hver dag kl. 9. Nu skal vi finde vores egen ben igen, ikke? Her på Radio 24/7. Ja, har du set Ida Herskind i USA, der er der kommet en ny whistleblower? Ja. Man har jo fundet ham jagtet den ene, som ikke har været med han har haft kendskab til den her samtale mellem, Ukraines præsident og Trump. Ja, så de er altså gået helt amok. Og så har republikanerne sagt, ej, helt ærligt, har ikke en whistleblower, der er lidt tættere på. Og nu er der faktisk kommet det, man kunne kalde et førstehåndsvidne. Ja, det kom frem i går, og vi ved jo ikke det der, altså så kan man sige, skal man diskutere det her? Ja, det skal man, fordi nu er der en ny. Men problemet er, at man ved ikke rigtigt, hvad det er, han ved. Man ved bare, at han har talt med en advokat, og der altså på den måde kommer et nyt hårdt stød mod Trump, sandsynligvis. Og Trump, han har jo så været ude på Twitter, og han er meget, meget vred, fordi der er nogle af republikanerne, som jo ellers er hans venner, som faktisk har vendt sig imod ham. Blandt andet Mitt Romney, der jo selv prøvede at blive præsident. Og så er Trump ellers gået helt amok på Twitter. Men det handler om, det er, at der er altså kommet en ny whistleblower. Først havde vi en, og nu er der en anden. Og det fortæller freelance-journalist Anne Alling, som er med fra USA. Det fortæller hun os om her.

at det arbejde, det udredningsarbejde, det blev gjort færdigt. Og som jeg sagde med fra vores side, formanden for daværende formand for Nordjyllands Politiforening i spidsen, som nu er pensioneret i 2017. Ikke? Så det er nærmest komisk, men det er jo også en smule tragisk, at tingene skal være så komplicerede. Så du mener bestemt ikke, der er altså en kultur blandt betjente for at tage doping, men det er nødvendigt at kontrollere politibetjente, fordi man jo også kontrollerer almindelige motionister i alle andre centre i landet. Men man kan jo ikke lade være med at sidde og tænke, om Rigspolitiet de forsøger at sylte den her aftale? Det er bestemt ikke min indtryk. Det er det dog ikke. Altså det er... Altså hvis der er nogen, man kunne mistænke for sådan noget, så kunne det selvfølgelig være os, altså fordi vi forstår på den måde, at nogen vil tænke, jamen de prøver at dække over deres medlemmer, så nej, det er slet ikke det, der er tilfældet. Men vi har jo, som jeg siger, været aktive medspillere lige fra starten, og kan jo heller ikke leve med, at hvis der skulle være noget doping i dansk politi, så skal det jo selvfølgelig afdækkes, ligesom det skal jo i samfundet, jeg kan bare undre mig så over, at det kan være så vanvittigt kompliceret det her, og jeg synes faktisk, det er nærmest tæt på at være katastrofalt, at man nu igennem 6 år ikke har kunnet lave en ordning. Alle har udvist en god vilje antidoping. Danmark har gjort det, Rigspolitiet har gjort det, Justitsministeriet har gjort det, og vi har bestemt også gjort det. Og alligevel står vi her 6 år efter og har stadig ikke fået lavet en ordning, sådan så antidoping Danmark kan komme ind i politiets motionscenter. Men hvad er den største stopklods for denne her ordning? Jamen, det må jo være noget juristeri. Altså, det er jo det, vi har hørt, og så bliver der lavet nogle... Og det må du ikke spørge mig helt ned i detaljen omkring, men så bliver der lavet nogle nye regler, men det har jo ikke... Altså, det tager jo ingen tid. Og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at vi har jo et tæt samarbejde og tæt dialog med direktøren i Antidoping Danmark, Michael Ask, som jo er tidligere politimand. Så man kan sige, at der er jo alle veje ind til at kunne finde en hurtig og nem løsning på det her. Han kender jo også... Vi kender jo også kulturen og hvordan dansk politi er bygget op og kender også de her motionscenter, så det er jo ikke, altså det er jo, det burde være common sense at få lavet en ordning, som lynhurtigt kunne relateres til det, man kender ude i det omgivende samfund. Men har du selv været i nogle af de der fitnesscenter, politiet har? Ja, men det er jo desværre alt for længe siden. Ja, okay. men jo, det har jeg. Altså, det er jo på politistationer, og det er jo sådan, at kollegerne, de træner jo rigtig, rigtig fint, og både før og efter arbejder. Vi har faktisk også argumenteret for, at vi ville rigtig gerne have lavet en ordning, sådan som man havde mulighed for at træne i arbejdstiden, ja. Og det er vi desværre ikke kommet igennem med. Så jo, det er jo noget, som... politifolk heldigvis, der sørger for at holde sig i rigtig god form. Jamen er det ikke også noget med, at man godt vil være lidt stor som politimand, fordi så er man ligesom, du ved, så fremstår man fysisk måske sådan lidt mere skræmmende, hvis der er nogle banditter? Jamen det er ikke mit indtryk. Altså mit indtryk er, at de vil gerne, alle mine mange kolleger, de vil gerne være i rigtig god form, og det kan da godt være, at der er nogen, der gerne også vil være lidt større og træner meget for at få nogle større overarm. Ja. Det bliver da ikke udelukket. Men altså helt overordnet, så er det jo sådan, der er jo også, ligesom der i resten af samfundet, så er der jo også i politiet nu kommet en kultur af, at man skal sørge for at være i så god form som overhovedet muligt. Og så er det jo fint nok, at der er alt muligt juristeri til, hvorfor man ikke har fået en aftale i løbet af de sidste 6-7 år, ikke? Men det er da lidt sjovt, at du ved cykelrytter og ned til frivillige foreninger og sådan noget, der kommer antidopingpolitiet og kan tage alle mulige prøver, og man skal tisse i sådan en lille prøveting og sådan noget, ikke? Og de kommer væltende ind der. Men hos politiet, der har man nu på 7 år ikke kunnet lave en aftale. Kan du se det paradoksale i det? Jeg ved godt, det ikke er dit ansvar, men synes du ikke, det er lidt paradoksalt? Jo, det synes jeg. Og jeg er også drønhamrende irriteret over det. Jeg er faktisk irriteret over, at nu jeg skal forsøge at svare på noget, som vi har fuldstændig, jeg skulle til at sige, brug et grimt udtryk, men det vil lade være i retten, men jeg skulle til at sige ren røv og trolig, men så siger det så alligevel. Altså, vi har virkelig arbejdet for det her. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange vi har spurgt til, hvad er status, hvornår kommer den her endelige aftale, arbejdet er færdigt. Altså det udredningsarbejde, der skulle laves i forbindelse med det her, fordi selvfølgelig skal vilkårene ikke være dårligere for de betjente, der bliver tjekket, men det var så lige til. Altså, jeg stiller mig stadigvæk meget undrende over for det. Altså, det må vel være tidspres i forhold til alle mulige andre ting, men nu kan I jo med rette stille spørgsmålstegn ved, jamen ligger der et eller andet under? Det er ikke med rette, men det er jo naturligt, at man gør det. Ikke med rette, men det er naturligt, at man stiller det spørgsmål. Ikke? Så. Det gør vi. Tak for det, Claus. Det er godt. som altså fortalte om det her med, at Antidoping Danmarks kontrollanter ikke kan komme ud og tjekke politiets træningscenter. Du lytter til Radio 24/7. Og så vil de radikale bruge flere penge på kulturen i deres finanslovsudspil. Blandt andet så vil partiet oprette en national bogklub, hvor man vil uddele 2 bøger om året helt gratis. Senior Stampe, kulturordfører for de radikale, godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kan danskerne ikke selv betale for 2 bøger? Ved du hvad, det kan de faktisk også godt. Bøger er jo på mange måder blevet billigere og meget mere tilgængelige de seneste år. Vi kan købe dem i Føtex, og de er også blevet lidt billigere. Men alligevel, så læser vi mindre. Og det er til trods for, at der også bliver udgivet flere bøger nu, end der for eksempel gjorde for 10 år siden. Og det er jo sådan lidt et paradoks. Og noget af det, vi derfor beskæftiger os med, det her kulturspil, hvor det her jo kun er en meget lille del, det er 10 millioner ud af 200. Men det er, hvordan kan vi få litteraturen på dagsordenen igen? Hvordan kan vi få den ind i den offentlige samtale? Og jeg tror, at en af forklaringerne er, og jeg har også talt med nogle forfattere om det her, det er, at det er faktisk dem, der gav mig ideen til det her forslag. Men det er, at litteraturen ikke mere er det der sociale samlingspunkt, som det var tidligere. Der har serierne taget over. Det er dem, vi skriver om på de sociale medier. Vi spørger ud til vores venner og bekendte, hvad er den næste serie, mig og min mand skal se? Hvor engang, der var det jo bøgerne, vi skrev om og snakkede med hinanden om. Og der var også ret stor sandsynlighed for, at vi læste nogle af de samme bøger, fordi mange var medlem af de her store bogklubber, der gjorde, at mange danskere havde de samme bøger stående i bogreolen. Så det er jo et forsøg på at skabe en fælles samtale om litteraturen. Men hvorfor er det et problem, at folk taler om serier og ikke bøger? Det er heller ikke et problem, men det er et problem, synes jeg, det synes vi, at danskerne læser mindre og mindre. Det er bare en vigtig del af vores kultur, en vigtig kunstform, synes jeg, en af de ældste og allervigtigste, som på den måde taber terræn. Og jo ikke fordi, at vi ikke har gode forfattere. Vi har fantastiske forfattere i Danmark, fantastisk litteratur, og som sagt, man kan faktisk gå ned og købe dem på hylden i Føtex. Men alligevel, så læser vi ikke så meget. Det fylder ikke så meget i den offentlige samtale mere. I har faktisk prøvet at gøre noget ved det på jeres station. Jeg har selv været med til jeres lille bogklub, hvor I satte politikere i stævne, og vi skulle læse en bog og diskutere den med hinanden. Tror jeg, ud fra samme logik, at vi får ikke lige taget os tid til at sidde og læse alene derhjemme. Både fordi det er travlt, men også fordi, jamen, hvem skal vi dele det med? Tidligere kunne man dele oplevelsen med andre. Det kan man ikke på samme måde mere. Og derfor har I jo altså også været med til at inspirere mig til det her, om I kan lide det, eller ej. Men Senja Stampe, hvorfor skulle folk læse mere af den grund, altså at bøger var gratis? Fordi de er jo allerede gratis på biblioteket. Jeg kan bare gå ned og låne en i dag helt gratis. Jamen, det har jo faktisk ikke så meget at gøre med, at det er gratis. Det har noget at gøre med, at vi sætter nogle bøger, nogle forfattere på dagsordenen, og så siger, nu læser vi den her bog, og så snakker vi sammen om den. Vi har også sat penge af til læsearrangementer, sådan så at man kan mødes ned på det lokale bibliotek og diskutere den her bog, møde forfatteren, have en samtale om den her bog. Og pointen er jo så også, at det skal være meget forskellige bøger, sådan så vi ser et bredt udsnit af dansk litteratur, og sådan så den kan skabe en nysgerrighed og være med til at gøre folk endnu mere interesseret i at læse bøger. Så det er faktisk ikke det der med, at den er gratis. Det er også derfor, jeg siger, at den er på mange måder, at bogen er blevet mere tilgængelig og også billigere. Men den er blevet mindre social, og det er det, vi prøver at råde bud på. Gør det mere socialt. Gør det til noget, vi snakker om, ligesom vi snakker om serier, ligesom vi snakker om det, vi ser på TV2 og DR. Og det vil I så bruge 10 millioner kroner på, at man skal kunne få de her 2 bøger gratis om året. Altså, hvor mange bøger kan du få for 10 millioner? Ja, det kommer helt an på aftalen. Jeg tror, jeg sad og regnede sådan, lavede et overslag på, var det måske 50.000, men det afhænger fuldstændig af, hvilken aftale man kan lave, fordi selvfølgelig skal man jo betale for det, og det skal også være sådan, så at både at forfatterne bliver glade for. Så det er jo, hvad der er muligt. Men hvis du så kan få 50.000 bøger, ikke? Så er, ikke, så er det jo ikke alle danskere, der kan være med. Så bliver det sikkert en lille eliteklub af folk, der tænker, nå, der er en bogklub, men den er med gratis bøger. Så er du bange for, at det bliver elitært? Altså, jeg tror jeg kun, det kan åbne mere op, end det er i dag. Fordi at det skulle gerne være nogle bøger, som jo ikke lige er udkommet. Fordi så tager man jo også hele, kan man sige, bogbranchens overskud på det. Så det er jo måske nogle bøger, der i forvejen er blevet læst af rigtig mange. Måske er blevet læst af alle læsehestene. Og det er måske dem, der lige præcis har givet de anbefalinger, der gør, at sådan et uafhængigt organ tænker, jamen hvis alle læsehestene i Danmark, de har taget godt imod den her bog, måske er det så den, vi skal lægge ud til det lidt bredere publikum, der ikke får læst lige så meget, men og det her kan være en anledning til at læse. Men jeg tror da aldrig, man får 5 millioner danskere til at læse en bog, men det tror jeg sådan set er umuligt, lige meget hvad man gjorde. Men hvis man kan få endnu flere til at læse, bare sådan, så vi kommer op på det niveau, vi havde tidligere. Fordi det er jo bare desværre virkeligheden, at folk, både børn og voksne, læser mindre. Men det er selvfølgelig ikke, jeg tror ikke på, at jeg pludselig får 5 millioner danskere til at sidde og læse. Men kan vi bare prøve at komme tilbage på det gode niveau, vi havde tidligere, hvor vi læste, og vi talte sammen om det, vi læste. Og Zenia Stampe, det er sikkert ikke dig, der skal beslutte så, hvilke to bøger, der skal udvælges. Nej, men sikkert et udvalg af nogle kompetente eksperter. Ja. Men har du egentlig et bud på en bog, du tænker, det kunne være fedt, hvis alle i Danmark læste den bog for den offentlige samtale? Nej, men man kan jo prøve at se på nogle af de priser, vi har. For eksempel De Gyldne Laurbær, hvor der jo faktisk er en ret stor samtale omkring de bøger. Men tænk, hvis man kunne brede den samtale endnu mere ud. Hvis der var endnu flere, der havde læst Jesper Wung-Sungs slægtsroman En Anden Gren, som handler om den her kinesiske mand, der kommer til Danmark og skaber familie her. Det er jo en fantastisk del, altså det er jo fantastisk historie, men jo også en fantastisk del af vores fælles samfundshistorie, den her slægtshistorie. Så på den måde er der jo også endnu mere end bare litteratur. Der er jo også der er kulturarv, men der er også bare en fælles historie, vi kan blive endnu mere fælles om. Men de der lister er jo nogle meget gode bud på bøger, som har været store samtaleemner blandt Danmarks læseheste, men som måske kunne få et endnu større træk, hvis der var endnu flere, der kom ned på vognen. Og er du ikke bange for, Zenia Stampe, hvis man så vælger to bøger ud, så vil de her to forfattere jo altså selv sagt sælge en masse bøger, men også blive ret magtfulde? Altså vil man ikke give dem for meget magt, hvis der er to bøger, der skal deles gratis ud i hele landet? Ej, jeg tror ikke nødvendigvis, man bliver magtfuld, men det er da faktisk også et ret fantastisk perspektiv, at man kan give nogle danske forfattere, det bliver jo to forskellige om året, så det kan jo blive ret mange over lang tid, der får den eksponering. Jeg kan bare sige, en af de ting, der gjorde Karen Blixen til en rigtig stor forfatter, det var, at et af hendes bøger blev sendt ud med de amerikanske soldater, der var udstationeret i Europa. Så det er jo ikke helt nyt det her med at tænke, at litteraturen, det er dannelse, det gør vi tilgængeligt til folket. Og det er også noget af det, der kan gøre, at forfattere får en endnu større gennemslagskraft, og folk bliver endnu mere nysgerrige på deres forfatterskaber. Tak, Zenia Stampe, kulturordfører for De Radikale. Det er altså en del af jeres udspil til den nye finanslov, og Zenia Stampe er kulturordfører. Nu er klokken 1:30, Knud. Vi skal få besøg af Uffe Elbæk her i studiet. Vi skal tale lidt om Hongkong. Det gør vi. Har du en bog, du godt gad, at alle danskere læste, og du må ikke nævne din egen digtsamling? Nej, det tør jeg simpelthen ikke være smagsdommer på, Ida. Vil du tænke over det? Ja, det vil jeg nyhederne godt. Højt? Ja. Du er sikkert en, altså, du vil se, at hun kommer med en ret kvalificeret bud. Jeg tror ikke. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Arbejdsløse indvandrere efterkommer diskrimineres i landets jobcentre, fordi de risikerer at blive mødt med en mere intensiv indsats, alene på grund af deres herkomst. Det fortæller Radio 24/7 her til morgen. Jobcentrene bruger tilsyneladende automatisk et særligt profileringsværktøj til at afgøre risikoen for, at en bestemt person ender i langtidsledighed, og hvilken jobindsats den ledige derfor skal ud i. Ifølge Maria Ventegodt, ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder, er der tale om ulovlig diskrimination, og hun bakkes op af en række eksperter, Radio 24/7 har talt med. Tele Betul Karakhan har netop meldt sig som ledig i sit jobcenter i København og er blevet registreret som efterkommer af ikke-vestlig indvandring. Og det er ikke i orden. Så helt objektivt set har jeg jo ikke risiko for at blive langtidsledig på grund af min tidligere arbejdserfaring, min kandidat. Så derfor så kommer sagsbehandlerne automatisk til at putte mig ind i den her bås og tager ressourcer fra andre, som rent faktisk har brug for dem, og dem, som rent faktisk er socialt udsatte. De amerikanske styrker vil ikke deltage i en planlagt tyrkisk operation i det nordøstlige Syrien, som Tyrkiet snart vil indlede. Det oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse tidligere til morgen dansk tid, skriver Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat har talt i telefon med den tyrkiske præsident Erdogan. De amerikanske tropper vil ikke længere befinde sig i området nær grænsen til Tyrkiet. Det skyldes, at Islamisk Stat er blevet besejret, lyder det fra Det Hvide Hus. Tyrkiet vil fremover have ansvaret for alle IS-krigere, der bliver taget til fange i løbet af de sidste 2 år, fremgår det videre af meddelelsen. Og vejret i dag, det bliver tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet vestfra. Mellem 8 og 10 grader, og vinden bliver svag til let fra forskellige retninger. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg kan undre mig over efterårets forfald med alle dets farver, der ender i nøgne træer, som renser sig og forbereder sig på vinteren, igen som sidste år, men det er stadigvæk en overraskelse. Godmorgen, Kim Allan Jensen. Ja, godmorgen. Du er hjemløs. Jeg er hjemløs, ja. Og du sidder lige og læser op af en bog, som du har udgivet sammen med andre hjemløse, hvor I fortæller jeres historie. Du undrer dig over efteråret, skriver du. Ja. Hvad, altså prøv lige at fortæl. I er jo 50 hjemløse, der har udgivet en bog sammen her. I har arbejdet sammen med nogle digtere, og så har I siddet og skrevet jeres historier. Hvordan har det været? Jamen, det har været fantastisk, fordi at, hjemløse er anderledes, så de kommer ud med nogle ting, som man bliver lidt overrasket over altid. Ja. Hvad det der med at skrive din egen historie ned, hvad skal vi vide om din historie? Altså, du har været hjemløs i 27 år? Jeg har været hjemløs længe, ja. Ja. Hvordan blev du hjemløs? Jamen, det var et opbrud i min familie, og så valgte jeg, og det var mig, der gik, og så levede jeg på nogle lidt sofaer rundt omkring og røg ind i festivalverdenen. Ja. Og så er det blevet til noget rastløshed i stedet for hjemløshed. Ja, og hvor bor du hen i dag? Jeg bor i en lille campingvogn, jeg flytter rundt med. Altså, sommer og vinter flytter du rundt med sådan en lille... Sommer og vinter. Okay. Og I skal så skrive jeres historie ned og gøre den til litteratur. Altså, havde du nogen som helst forudsætninger for det? Nej. Hvordan var det? Det var en rigtig god oplevelse. Jeg var der også for at lære lidt og udtrykke mig selv, så jeg fik rigtig meget ud af det selv også. Ja. Og også godmorgen til dig, Claus Handberg. Godmorgen. Du er digter og har sammen med digteren René Jean Jensen redigeret den her bog. Ja. Og prøvet at gøre de her 50 hjemløses historier til litteratur. Er det bare en fix idé, eller er det her god litteratur? Lad mig sige det på den måde, at den her bog er kommet ud af, at jeg har stået for tre workshops fra 2015 og så frem til 2019, og forhåbentlig skal vi lave flere. Det er omkostningsfuldt, men det er en længere historie. Og efter jeg havde lavet den, efter vi havde lavet den anden, stod det helt klart, at der skulle komme en bog ud af det. Sådan havde jeg det i hvert fald i hovedet. Ja. Og det var simpelthen fordi, at dels fordi jeg tænkte, at det kan ikke være anderledes. De her tekster skal ud. De skal ligesom være ud og skal fortælle den her type historie, at der er mennesker i Danmark, der lever på den måde og har den her baggrund. Og det var også tænkt som et, kan man sige, som et modsvar på det, man kunne kalde personal responsibility crusade. Ikke? Ja, hvad mener du med det? Jamen, lad os sige, en meget liberal tanke om, at du ved, at du har ansvar for dit eget liv, og hvis du ikke kan, så må du bakke ned, at du ved, og så videre. Det er dit valg, og så videre. Ja. Det var mig meget på sinde at forklare, at sådan kan man ikke forstå verden. Altså, det, sådan havde jeg det. Ja. Men, altså, derfor gik det først lang tid til, den kom i, altså, og kom ud, ikke? Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Kim Allen. Du har jo så været hjemløs i 27 år. Man sidder til en workshop og skal prøve at huske sin historie, omsætte den til litteratur. Altså, når du sådan husker tilbage og skal gøre det til litteratur, hvilke minder har du tænkt på der? Jamen, det bliver ikke direkte min egen historie, kan man sige. Altså, det bliver fornemmelser og løse oplevelser, som er kommet på vejen. Ja. Ligesom det her lille brudstykke af bogen der, det er også bare en fornemmelse. Og jeg synes jo, når man læser i den, så er der noget af det, meget af det, man kan genkende, og så er der pludselig noget, man ikke kan, ikke? Altså, jeg kan huske min mors morgenvækning med havregrød og varm citronte. Jeg kan huske den bedøvende lugt af benzin. Altså, det er også to billeder, ikke? Så kan man huske varm havregrød og citronte, og så pludselig over til benzin. Claus Handberg, hvorfor er det her god litteratur? Men det er godt, at du tager fat i det der, du lige snakker om nu, fordi at det var netop super vigtigt at forstå, at altså, en af idéerne med bogen har været ligesom at ophæve det skel, det er. Vi taler altid om os og dem, ja. Ikke? Men når du tager fat i det der eksempler, så viser det jo også, at det er jo også bare et liv. Altså uanset om det kan være strikket sammen på, jamen, så er det også bare et liv, ikke? Som indeholder de, og indeholder andre dimensioner også, men at der også er citron til, og at min første telefon var en Sony Ericsson, og en mobiltelefon, undskyld, og den var blå, ikke? Så enkelt som det. Og det var René Jean Jensen, som var med til at redigere den sammen med mig. Det var han enormt god til at pege på, at ellers så bliver det et uværdigt projekt, ikke? Så bliver det ligesom sådan en historie, hvor man holder et forstørrelsesglas op og siger, se hvordan de lever, ikke? Jo. Så det skal ikke være sådan noget med, at man sætter dem under en loop, som i en zoologisk have. Men Kim Allen, prøv lige at fortælle de andre hjemløse, du har været sammen med her. Altså, hvordan foregår det? Sidder man og taler sammen om sin historie, og så skriver lidt, eller får man lektier for, eller hvad laver man? Altså vi kaldte det tudekursus, vi var på. Man fik en opgave, og så kunne man lave den sammen, men man kunne lave den alene også, og så skulle man fremføre den bagefter. Så det var noget, der skete på stedet. Det var ikke noget med hjemmearbejde, men vi havde den overnatning med, og vi havde nogle rigtig, rigtig gode timer sammen. Og jeg kan også se, at der er flere, når de skriver om det, at så virker det, som om det egentlig er smertefuldt måske at ribe op i minderne, fordi hvis man er hjemløs, så ligger der jo et eller andet, man er kommet derhen til på en eller anden måde, ikke? Der er sket nogle ting. Og hvis man riber op i det, risikerer man ikke, at folk simpelthen... man riber op i nogle sår her, Claus Sandberg. Jo, og det var jo altså i høj grad det, der var ude at gå på det første kursus i 2015. Ja. Fordi jeg gav min skrivenøgle, kan man sige, som Joe Brainard har defineret, en amerikansk forfatter, der hedder I Remember. Så det er ligesom, når du først går i gang med den, så begynder du bare at sidde og, du ved... Og, jeg husker, det var også derfor måske, at det, jeg læste op før, det er, ikke? Jeg husker citron. Præcis. Og så får du ligesom de der billeder, og så får du ligesom vendt det hele op. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte bagefter, det måske, du ved, vi havde ikke nogen, fordi vi ikke havde tænkt, at det blev på den måde. Vi havde ikke nogen terapeuter eller folk med på den måde. Og der var folk, som, altså, det blev virkelig hæftigt, ikke? Ja. Så ja, det tænkte jeg jo meget over, og det gjorde vi jo alle sammen, du ved, at det der med mange af deltagerne har brugt år på at lægge jord på, og nu beder jeg dem om at, du ved, at tage graven op, ikke? Eller, du ved, udgrave det. Jo. Så det er jo, det er råt. Kan du bruge det her til noget i dag? Nu er det et stykke tid siden, I har lavet det her, altså, eller er det bare sådan, det var en god oplevelse, Kim Allen, eller kan du reelt bruge det her til, at du er med i en bogudgivelse, du har prøvet at lave din historie om til litteratur, kan du bruge det til noget i dit liv i dag? Jeg vil sige, sådan en kurse som sådan, det kunne jeg jo bruge, fordi jeg er jo formand i hovedstaden, og jeg skal tale altså til folk. Altså for hjemløseorganisationen i hovedstaden? Jeg havde sådan lidt træning i at tale, og jeg havde også lidt træning i at skrive tingene ned. Jeg formulerer mig, ikke? Jo. Så på den måde fik jeg noget af det, men jeg får altid noget ud af at være sammen med dem, fordi de er sådan nogle dejlige mennesker. Åh, det er godt. Prøv at høre, vi havde jo lige Signe Stampe, hun ville bruge, hvad var det, Ida? 10 millioner? Jeg kan altså ikke huske det præcis. Jeg tror, det var 10 millioner på at købe bøger ind og dele dem gratis ud. Hvis I to skulle anbefale en bog, som for nu gav du mig opgaven i det, jeg giver op, jeg kan ikke. Altså, er det den her, er det jeres egen bog? Det må I ikke sige, fordi så er der bare reklame. Men er der en bog, noget I har læst, som man tænker, det må alle bare læse? Hold kæft, det er et spørgsmål. Ja, det kommer ind fra højre, ikke? altså, set i forhold til det her, eller? Ja. Gud. Hvad fanden skal jeg tage fat i der? Gud, det tog mig virkelig... Ja, det var godt. Jeg tænker lidt grundbog i selvforsyning. Grundbog i selvforsyning? Ja, den må i hvert fald god, måske, den hvis man er... Den er nemlig rigtig god. Hans ovenviden. Hvis man er hjemløs. Eller måske bare, hvis man vil... Er det sådan noget? Det er noget med at gøre tingene rigtigere og at spise fra jorden. Altså. Perfekt. Okay. Jamen, der fik I lige sådan en lille en ind for højre der. Tusind tak, fordi I kom begge to og fortalte om den her nye bog, der hedder At drømme så stort, at det dårlige kan være i min lomme, og som altså er omkring 50 hjemløse, der har omsat deres historie til litteratur ved hjælp af to digtere. Tak fordi I kom begge to. Tak for det. Du lytter til Radio 24/7. Og nu tror jeg faktisk sådan set, at Uffe Elbæk er på vej ind i studiet. Ja, det er han, der bliver nikket ude fra regien, og vi kan lige fortælle så indtil, at han kommer herind, hvorfor at Uffe Elbæk er på vej herind. Det er jo fordi, at Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, hun har indført et maskeringsforbud for at stoppe demonstrationerne, der jo har varet i månedsvis i landet. De startede jo egentlig som en protest mod den her udleveringslov med Kina. Og så hen over sommeren, så er demonstrationerne blevet mere og mere voldsomme, og der er kommet flere krav til. Og så kulminerede det i starten af sidste uge, hvor en demonstrant blev skudt på klodshold af en politimand. Godmorgen, Uffe Elbæk. Godmorgen. Leder af Alternativet. Du har jo meldt dig ind i den her kamp, altså du har i hvert fald været meget aktiv på de sociale medier. Blandt andet har du lavet et tweet, der hedder I for Hong Kong. Og der er også nogle billeder, hvor du har en hånd foran det ene. Ja, det er nok det. Forklar lige, hvorfor det her billede? Jamen, det blev sådan et symbol på kampen i Hong Kong, fordi at der var en demonstrant, der blev skudt med sådan en gummikugle i det ene øje. Så man, det, alle kender det i Hong Kong, ikke? Altså det er simpelthen et symbol på hele den der demokratiske bevægelse, som jo står over for en fuldstændig voldsom udfordring og modspiller i kraft af Kina. Og hvorfor er det lige den her kamp, som du har været engageret i? Jamen det er lidt, faktisk, jeg vil ikke sige, at det var helt tilfældigt, men alligevel er det lidt tilfældigt. Jeg tror, det starter med, at jeg har nogle meget gode venner i Hongkong, som har været involveret i demokratibevægelsen og demokratiske aktiviteter igennem mange, mange, mange år. Men det, der gjorde udfaldet, det var, at jeg sidste år på Christiansborg mødte en ung Hongkong-kineser, der hedder Nathan Law, som var med til at starte paraply-demonstrationerne tilbage i 2014. Og der sidder man over for en ung mand på, jeg tror på det her tidspunkt, der er han 23 år, altså da han stillede sig i front for paraply-demonstrationerne, der var han gymnasieelev, og nu er han så blevet de der ekstra antal år ældre. Og så sidder man og kigger på sådan en ung fyr, som vælger at sætte sit eget liv på spil op imod måske den stærkeste militær magt i verden, altså Kina, og gå hele vejen og ender med at få millioner af borgere i hans hjemby på gaden for at slås for demokratiske rettigheder. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Og så startede jeg med at tweete om det, og jeg havde egentlig kun regnet med, at det skulle være sådan, ja, altså et enkelt tweet, altså ved I, hvad der foregår i Hongkong. Men fik en enorm respons derovre fra, og så gik det op for mig, hvor meget det betyder for dem, at vi, verdenssamfundet, almindelige borgere andre steder i verden, er vidner til det, der sker, fordi de føler sig fuldstændig alene over for den der enorme magt, som Kina er. Og har du været i Hongkong de seneste måneder? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Altså, jeg har været i byen af flere omgange tidligere, men jeg har fulgt på afstand, og som sagt, så også snakket med lokale kinesere, Hongkong-kinesere her i København, som jo også er dybt berørt af det. Vi har stillet spørgsmål til vores udenrigsminister Jeppe Kofod for at høre, hvad er regeringens position i sagen. Og senest i sidste uge, der indkaldte vi til samråd sammen med Radikale og Enhedslisten og SF for at høre, hvordan ser regeringen på situationen? Og jeg tror ikke, at det er forkert at sige, at der har været lidt tavshed fra udenrigsministeren. Der har ikke været interviews fra hans side. Der har været nogle tweets om situationen, blandt andet 6. august, hvor han skriver, at det er foruroligende scener, man ser i Hongkong. Og den 12. august uploader han jo så også et billede af den kinesiske ambassadør, Feng Ti. Og der står, vi vente blandt andet det omfattende strategiske partnerskab og menneskerettigheder. Vi drøftede også den aktuelle situation i Hongkong. Man ved jo så ikke lige, hvad der er blevet talt om, om Kina er blevet kritiseret nu, hvor de vendte situationen i Hongkong. Men hvad ville du gøre, hvis du var udenrigsminister Jeppe Kofod, eller hvis du var udenrigsminister? Jamen det er jo også, på den ene side, så kan jeg godt forstå, at regeringen er meget påpasselig med, hvad de siger, fordi at det har enorme konsekvenser for Danmark, hvis man som land går op imod Kina. Det har politiske konsekvenser, det har erhvervskonsekvenser, økonomiske konsekvenser. Så jeg kan godt forstå den der forsigtighed, der er i det. Men hvis jeg var Jeppe Kofod, så vil jeg bruge Danmarks stemme i forhold til EU, fordi hvis der er nogen, der kan gå op og lave en meget klar markering over for Kina, så er det EU, for så vil man ikke ramme enkel stater, men man vil ramme det europæiske fællesskab. Og det er også det samme, som man ser i USA, hvordan kongressen har taget det her meget, meget alvorligt, ikke? Og har også mødtes med demokratidemonstranter, ikke? Eller aktivister. Så jeg, hvis jeg var Jeppe Kofod, så ville jeg tage den her diskussion op på EU-niveau og virkelig lægge kræfter og engagement ind i det. Vil du have skrevet lidt mere aggressivt på Twitter også, end han gør? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg ville gøre. Altså, ja, det svar, han giver os, da vi stiller spørgsmål til ham i Folketinget, så kommer han med nogle, kan man sige, runde diplomatiske vendinger, som man vil kalde det, ikke? Men hvor han på den ene side siger, at menneskerettighederne og demokratiske rettigheder selvfølgelig er noget, Danmark står op for og står vagt på om. På den anden side, så siger han, at han er opfordret til, at regeringen rækker ud til demokratibevægelsen. Så det er sådan nogle meget runde formuleringer. Jeg tror bare, at det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg bruger min position som medlem af Folketinget til at rejse debatten og prøve at få de andre partier til at tage det her alvorligt. Men det er virkelig en balance kant at gå på for regeringen. Der er en lytter, der skriver... Undskyld, Hilda, vi sidder bare og råber i munden på hinanden. Ja, det er så godt. Jo, det må du. Det var, du siger, altså, så din kritik af Jeppe Kofod som udenrigsminister er jo egentlig ikke sådan, som sådan han agerer i danske medier eller på Twitter, men det, at han ikke sådan tager det op på EU-niveau. Men hvorfor, jeg ved ikke, om det er en kritik i første omgang. Ja, det, vi har spurgt ham om, det er, hvad har du tænkt dig at gøre? Ja. Og jeg glæder mig til det samråd, vi skal have med ham, hvor han får mulighed for over for Folketinget at sige, det her, det er vores position, det er regeringens position på det. Det er det her, vi har gjort i forhold til vores europæiske samarbejdspartner. Jeg kan jo bare se, at konflikten i Hongkong bare stiger dag for dag for dag. Altså, det er tusindvis af mennesker, der bliver arresteret. Det er folk, der bliver såret. Det er, og det er jo fra børn til folk på 70-80 år, som går på gaden. Altså, det her det er og kan udvikle sig til en helt uoverskuelig konflikt, hvor mennesker dør. Og ikke mindst, at demokratirettighederne bliver massivt presset. Mm. Der er en lytter, der skriver, det er fedt, at Alternativet melder ud, at de holder med kapitalismen mod socialisterne. Det kommer lidt bag på mig, skrev lytteren. Det er egentlig meget sjovt, fordi det er jo rigtig nok. Altså, Hongkong er bullerne kapitalisme, mens Kina er socialisme og kommunisme, ikke? Ja. I et venstreorienteret parti, burde du ikke holde med kommunisterne? Nej, det er jo fuldstændig for banalt spørgsmål, synes jeg, eller meget, meget firkantet spørgsmål, sort-hvidt spørgsmål, fordi jeg vil jo ikke karakterisere Kina som et socialistisk samfund, altså i min definition, i min definition af socialisme. Det, jeg holder med, det er borgerne i Hongkong og deres fuldstændig berettede krav om demokratiske rettigheder. Altså, så jeg stiller mig på borgernes side, og det synes jeg, vi alle sammen skulle gøre. Tak fordi du kom. Tak, vi skal bare støtte dem. Ja, så bliver det spændende at se, hvad han svarer, Jeppe Kofod. Det kan jo være, at han er i gang i alt muligt nede i EU. Ja. Hvornår var det samrådet var, Uffe Elbæk? Vi har ikke fået det at vide endnu. Okay. Vi sendte forespørgelsen i sidste uge. Alright. Tak og god dag. Så blev klokken 8:08, Knud Brix. Skal vi lige runde 3F-historien? Ja, det synes jeg. Ja, tusindvis af de udenlandske metroarbejdere, som har været med til at bygge den nye metro i København, altså den her cityring, ja, de er blevet systematisk underbetalt. 3F har så ført en række retssager på arbejdernes vegne og har vundet store summer i erstatning. Alligevel så har mange af de her underbetalte arbejdere aldrig set nogen penge. Tidligere på morgen der spurgte vi Carsten Bandsholm, formand for 3F's københavnske afdeling for bygningsarbejdere, om hvor mange af millionerne, der er havnet i fagforeningens kasse i stedet for i arbejdernes lommer. Ja, som jeg også har fortalt jeres researcher, så har jeg ikke det præcise tal på det. Og det er der flere årsager til. Vi er stadigvæk i gang med metroen. Vi har stadigvæk en række sager, som er verserende, en række sager, som er vundne, og som hvor at pengene ikke er bogført, eller at de er ligesom i regnskabet klar til at komme ud til de medlemmer, der har dem til gode. Ja. Og derudover så er metroen jo stadigvæk i gang. Vi har en ret stor verserende sag, som kører.

bøjet femøre. Og jeg dykker ned i det og starter, kan man sige, med klimaområdet. Her i den her uge er der C40-topmøde i København, og folk vil cykle rundt og juble og sige, uha, Danmark er så grønne og fine. Men realiteten er, at regeringen absolut intet nyt har lagt på bordet i de her finanslovsforhandlinger på det grønne område. Og jeg stiller virkelig spørgsmålet, om klima, om regeringens klimapolitik kun er vindfrikadeller. Jeg synes, det er påfaldende, at det er forskningsmidler, så lyder det en milliard mere til grøn forskning. Men det er bare penge, der er blevet vasket grønne. Altså forskningsmidler, der alligevel er kommet. Og sådan kan man gå igennem område for område. Så er det ligesom sminkning, der sker. Og ideen er åbenbart, at støttepartierne, altså Radikale, SF, Enhedslisten, ligesom skal kæmpe sig til ting, de allerede har betalt for. Men spørgsmålet er jo bare, altså, hvornår er det ligesom et løftebrud? Jeg er med på, at man ikke formelt kan kalde det endnu, fordi ligesom Helle Thorning, hun aflyser bare tingene. Mette Frederiksen, hun vil stadigvæk kæmpe for det. Men jeg dykker altså ned i, altså, det grønne, er der overhovedet noget nyt? Nu ser vi så, at andre lande begynder at have større ambitioner end Danmark. Skotland for eksempel 75%, så er vi ved at glide ned. Det er jo 10.05. Det røde felt. Der er en lytter, der skriver, jeg er oppe i det røde felt over, at dumme folk er, at de tror på valgløfter. Bliv dog voksen, Lars Trier. Er det ikke det, der er problem? Du skulle ikke have troet på det her. Jo, men jeg ved nu ikke, om jeg altså, dumper ned i suppen af de mest naive, men jeg har faktisk også i anden time en diskussion om demokratiet og folkestyret med en ny demokratiforsker. Nå. Sådan. Stærkt. Det er spændende. Så det er netop om tillidskrisen. Ja. 10.05 med Lars Trier Mogensen ved Rohr. Tak for i dag, Knud. Vi er tilbage igen i morgen. Det er vi.